NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 31 oktober. Oud-president Lula da Silva heeft de Braziliaanse verkiezingen gewonnen met weinig verschil. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wolgemoed. De beslissende ronde tussen de linkse sociaaldemocraat Lula en de huidige uiterst rechtse president Bolsonaro was tot het einde een nek-aan-nek race. En Lula heeft iets meer dan 50% van de stemmen behaald. Bolsonaro kondigde eerder aan dat hij een verlies niet zou accepteren, maar hij heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten dit weekend stemmen. In India zijn zeker 130 mensen omgekomen door het instorten van een hangbrug. Het gebeurde gisteren in het westen van het land. Op het moment van het instorten stonden er minstens 400 mensen op de brug. Een onbekend aantal is zwaar gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn ook veel kinderen. Ruim 10.000 mensen hebben het afgelopen kwartaal een eerste asielverzoek ingediend in Nederland. Dat waren er 3600 meer dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. In 2020 en 2021 kwamen er minder asielzoekers naar ons land, vooral vanwege de coronareisbeperkingen. Onder de aanvragers zijn Syriërs de grootste groep, gevolgd door Afghanen en Turken. Oekraïners komen nauwelijks voor in de cijfers, omdat zij geen asielaanvraag hoeven te doen. Volgens de Verenigde Naties wordt er vandaag een humanitaire corridor ingesteld voor 16 vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die kunnen dan vanuit Turkse wateren veilig naar Oekraïne varen, nu Rusland eenzijdig de graandeal heeft beëindigd. De corridor is afgesproken door Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties. Rusland zou alleen geïnformeerd zijn. Het is onduidelijk wat de afspraak waard is zonder Russische garanties. Vanuit Moskou wordt alleen gezegd dat de dialoog over de graandeal gaande blijft. Netbeheerders en energiebedrijven publiceren vanaf vandaag wekelijks een energieweerbericht. Daarin krijgen kijkers informatie en tips om hun energieverbruik te verlagen. Als consumenten verstandig met energie omgaan, hoeven gascentrales minder vaak te worden ingezet om voldoende elektriciteit te produceren, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, een van de initiatiefnemers. In elk geval tot eind januari wordt er wekelijks een aflevering van het energieweerbericht gemaakt. Max Verstappen heeft in Mexico zijn 14e Grand Prix-overwinning van het seizoen behaald. De Formule 1-coureur begon op pole position en Lewis Hamilton werd op ruime achterstand tweede. Met 14 zegens overtreft Verstappen het recordaantal overwinningen in één seizoen van Michael Schumacher in 2004 en Sebastian Vettel in 2013. Maar in die jaren werden er wel minder races per seizoen gereden. Het weer dan. Op sommige plaatsen begint de dag met wat mist. Later op de dag een mix van zon en wolken. Lokaal kan er ook nog een bui vallen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog bij 16 tot 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De linkse oud-president Lula da Silva heeft dus de verkiezingen gewonnen in Brazilië. Primeiro, chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Lula zegt, we zijn aan het einde gekomen van de belangrijkste verkiezingen ooit voor ons land. En het was dus een nek-aan-nek race. Lula won met 50,9% van de stemmen. Een heel klein verschil met zijn tegenstander Bolsonaro. Zo'n 150 miljoen Brazilianen mochten hun stem uitbrengen. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Nina, het was dus nog spannender dan al gedacht. Ja, zeker. Kijk, die opiniepeilers die hadden wel voorspeld dat het een nek-aan-nek race zou worden. Maar in al die peilingen zaten er steeds iets van 4 of 5% tussen de beide kandidaten. Maar nu, ja, is het eigenlijk nog net geen 2%, dus heel weinig. En het leek ook in het begin van de avond, toen die stemmen binnenkwamen, dat Bolsonaro eigenlijk steeds aan kop was, totdat op een gegeven moment de stemmen van het noordoosten van het land binnenkwamen. En daar heeft Lula een sterke aanhang. En toen kantelde het, maar het bleef spannend tot het laatst. Ja, Lula zei zelf, belangrijkste verkiezing ooit voor ons land. Wat heeft hij verder gezegd? Nou, hij zei van de democratie is gered. En hij beloofde dat hij dat verder zou herstellen. Hij heeft ook beloofd dat de honger gaat aanpakken. 33 miljoen Brazilianen die lijden honger. Terwijl honger was eigenlijk al decennia geleden was dat bestreden. Maar door COVID en het beleid van Bolsonaro, ja, is het toch al zo ongelijke land. Daar is de situatie nog schrijnender geworden. Dus Lula heeft beloofd om dat aan te pakken. Hij heeft ook gezegd, en dat was best wel belangrijk, er bestaat maar één Brazilië. En daar doelde hij op de enorme verdeeldheid in het land. He, als je kijkt naar die uitslag, zie je dat. Eigenlijk de helft van de kiezers heeft op Bolsonaro gestemd. En Lula die heeft eigenlijk een handreiking gedaan naar die groep van er is voor mij maar één Brazilië. Hij heeft ook gezegd dat hij de houtkap en de ontbossing in de Amazone gaat aanpakken. Dat is ook heel belangrijk, want die ontbossing is onder Bolsonaro toegenomen. En Lula die wil daar echt een heel ander beleid gaan voeren, zodat ook de Amazone eigenlijk gered gaat worden. Dat zijn een paar belangrijke dingen die hij gezegd heeft. En nou heeft Bolsonaro meerdere malen erop gezinspeeld van dat hij een verkiezingsuitslag niet zou accepteren. Dat het niet kon dat hij zou gaan verliezen. Dan zou er sprake zijn geweest van verkiezingsfraude. Gaat hij deze uitslag accepteren? Nou ja, dat is de vraag. Hij heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Hij schijnt zich in zijn eigen huis hier in Rio de Janeiro opgesloten te hebben. Hij met zijn zonen en zijn familie. Wel hebben een aantal van belangrijke kopstukken van Bolsonaro gereageerd. En die hebben gezegd dat ze de democratie, dit is nou de democratie. Dus het lijkt dat zij het accepteren. Maar we moeten maandag afwachten. In de loop van de dag verwachten we toch wel in ieder geval een reactie van Bolsonaro hierop. Maar de marge is natuurlijk nu heel klein. En dat maakt het wel, dat maakt het onzeker of hij dit gaat accepteren. Als er nou meer percentage tussen de twee kandidaten zou liggen, zou het misschien anders zijn. Maar het kan natuurlijk zijn dat hij vraagt om een hertelling of dat hij het niet accepteert. Hij heeft er steeds op gezinspeeld. Ook zijn aanhangers, die overigens heel erg verslagen waren. Een paar daarvan die waren ook in de media en die liepen al direct van we accepteren dit niet en we gaan protesteren. Er waren nog niet echt ongeregeldheden vannacht. Maar goed, het hangt heel erg af van wat Bolsonaro gaat doen en wat hij gaat zeggen. Ja. Lula da Silva, als hij echt aan de slag kan, je noemde net al een paar onderwerpen. Maar kun je wel zeggen dat de economie het belangrijkste is? Ja, dat denk ik wel. Kijk, hij zal een paar grote veranderingen die hij misschien beloofd heeft niet eens kunnen uitvoeren, want hij treft een congres wat behoorlijk naar rechts is opgeschoven. En dat kan het hem dus nog heel erg moeilijk gaan maken. Er zal behoorlijk wat oppositie gevoerd gaan worden tegen hem. En de economie, dat is iets wat alle Brazilianen aangaat. Ik denk dat hij daar eerst heel erg op gaat zitten. Hij heeft een vicepresident die ook heel goed ligt bij de industriële elite van Brazilië. Bij het bedrijfsleven. En dat is ook iets wat hij al eerder heeft laten zien. Hè. Lula was president tussen 2002 en 2010. Dat waren de glorietijden voor de Braziliaanse economie. Het waren hele andere tijden. Toen was een enorme groei van de grondstoffenboom allemaal richting Chili. En er waren grote oliefondsen. Het is nu een hele andere tijd. Maar de verwachting is wel dat Lula daar heel erg op gaat zitten. En meer de andere onderwerpen die misschien ideologisch echt verder afstaan van rechts en ook van het conservatieve deel van Brazilië die nu op Bolsonaro hebben gestemd. En dan moeten we ook denken aan bijvoorbeeld een zaak als abortus of de legalisering van softdrugs. Ik denk niet dat Lula daar snel zijn vingers aan zal branden, want dan krijgt hij enorm veel oppositie tegen. Maar als hij aan die economie begint, dat gaat alle Brazilianen aan. Ik denk dat de eerste fase is wat hij gaat eerst doen. Eerst even rust creëren. Precies. Consulent Nina Jurna vanuit Rio de Janeiro. NPO Radio. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Pointer zocht een aantal van de bijna 800.000 arbeidsmigranten op die wonen en werken in Nederland. Omdat er niet genoeg woonruimte is, belanden de buitenlandse werknemers vaak in slechte en regelmatig ook illegale huisvesting. Buurtbewoners zitten vaak helemaal niet te wachten op zo'n Polenhotel, maar ze maken zich vooral ook zorgen over de slechte woonomstandigheden. Zoals Michel Braam uit Noordwijk. Dit huisje, daar is vorig jaar december brand ontstaan. Oh. En wat bleek is dat daar 5 arbeidsmigranten in woonden. Hier gaat het om en wij moeten zorg hebben voor die mensen, veilige huisvesting, zorg hebben voor het welzijn En niet dat ze in omstandigheden terechtkomen zoals hier heeft plaatsgevonden. De mensen verdienen nette huisvesting, net zoals dat wij dat ook verdienen. Ja. En dat wordt helaas aan de laars gelapt. En met dat soort verhalen zou je zeggen dat een gemeente hard ingrijpt om de verhuur te stoppen. Maar dat gebeurt niet. De gemeenten zitten namelijk met de handen in het haar en gedogen de illegale verhuur. Aldus Michael van der Laan, die woningen verhuurt in de Boldestreek. Wij zijn als huisvesters van arbeidsmigranten zitten we vaak in het illegale circuittuin. Ja. Dat is zo. Ja, dat is wel grappig, want normaal gesproken komen mensen daar niet zo rond vooruit. Maar jij hebt daar eigenlijk geen moeite mee. Hoe zie je dat? Nee, omdat ik dat altijd heel graag wil beëindigen. En we zijn in 2014 met z'n allen gestart om een convenant te tekenen. Nou, sinds die tijd, en we zitten nu in 2022, zijn er misschien 700-800 plekken gerealiseerd. In totaal wonen en werken er minimaal 14.000. En volgens Michael is er dus niets terechtgekomen van alle mooie beloftes van de gemeente. Bij College Tour was het bekendste advocaten-echtpaar van Nederland te gast, Geert-Jan en Carrie Knoops. Twan Hooghuis stelde de hypothetische vraag: stel, Ridouan Taghi is je cliënt en je weet dat hij advocaat Dirk Wiersum wil laten vermoorden. Stel je dan die advocaat op de hoogte? Je kunt het doen, maar je moet dat wel doen in overleg dan met de deken van de Orde van Advocaten. Het gaat om een leven van een collega-advocaat. Ja, ja. Ja, ja. Is dat niet belangrijker dan de spelregels van de advocatuur? Ja, zeker. Tuurlijk. Zeker. Maar de route ernaartoe moet je dan moet ook doen zijn. Op de wijze... zodat je niet in een situatie komt waarbij je terechtelijk kan worden aangepakt. Het advocaten-echtpaar worstelde behoorlijk met de vraag. Het is een gewetensvraag, hè? Het is een dilemma. Nou kijk, op de eerste plaats weten wij... Kun je uitleggen wat het dilemma is voor de mensen hier in de zaal? Mensen thuis? Ja. Wat is jullie dilemma nu? Als advocaat heb je een hele strenge geheimhouding. Dus alles wat de cliënt je vertelt, mag je niet met derden delen. Dat is uitgangspunt. Nou, dan krijg je zo'n informatie. Wat doe je dan? Ja, in principe mag het niet. Later vandaag begint het strafproces tegen de verdachte van de spectaculaire en gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, mei vorig jaar. Beelden van politieagenten die schieten op vluchtende verdachten in een weiland bij Broek in Waterland gingen de hele wereld over. Misdaadverslaggever Wouter Laumans wist nog precies waar hij was toen hij het nieuws van de overval hoorde, vertelde hij bij Met het oog op morgen. In een bordel, dat klinkt een beetje raar, maar nee, hoor. Ik was op dat moment bezig. De sekswerkers op de Wallen mochten weer beginnen. Want er was een coronatijd afgelopen. En toen, daar was ik een verhaal over aan het maken. En toen werd ik gebeld. En best wel vaak ook. En meestal is dat dan dat er iets aan de hand is. En het was dus ook zo. Inderdaad, er was behoorlijk wat aan de hand. De overvallers hadden niet gerekend op een confrontatie met de politie, maar die kwam er dus toch, ondanks de minutieuze planning die aan de overval vooraf leek te gaan. De politie denkt dat er een maand eerder dat er beelden zijn gemaakt met een drone. Toen was dat waardetransport ook al in Amsterdam-Noord. En dat ze dus toen met een drone helemaal hebben gefilmd wat dat waardetransport deed. En er zijn ook aanwijzingen voor, die zitten in het dossier, dat die overvallers die zijn op de avond voor de overval samengekomen en die hebben toen beelden gekeken van hoe dat pand bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, hoe dat eruit zag. En dat was gisteravond op Radio en TV. Remember they would call us dreamers, little fairy tale believers, and we'd be doing everything and more to prove them wrong. Practicing for all we're worth, we would go and play and tour the world. We wanted to be on MTV like Eric and Nirvana. Oh, but as it goes, plan can change, who knows where the wind may. Even though we win. fairy tale believer. Long Lost Friend van Ed Struila. Politieke partijen gaan vorig jaar meer geld uit aan de verkiezingscampagne. Jacht op zetels mag wat kosten, kopt de Telegraaf op de voorpagina vanochtend. Uit onderzoek van die krant blijkt dat politieke partijen vorig jaar veel meer geld hebben uitgegeven aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen dan voor de verkiezingen in 2017. Vooral GroenLinks, CDA en D66 trokken flink meer de beurs, met wisselend succes trouwens. GroenLinks besteedde zo'n 2 miljoen euro meer, van ongeveer 850.000 euro in 2017... naar zo'n 2,8 miljoen euro vorig jaar. Maar het aantal zetels van GroenLinks halveerde, bijna. CDA gaf ruim 2 miljoen euro meer uit dan in 2017 en verloor 4 zetels. D66 deed betere zaken. De partij verdubbelde bijna het budget van 1,6 naar 3,1 miljoen... en won uiteindelijk 5 zetels bij de Kamerverkiezingen. In Europa worden ondanks alle duurzame plannen nauwelijks nieuwe windmolens besteld. Dit jaar werden er ruim een derde minder orders geplaatst dan een jaar geleden. Blijkt uit cijfers van Europese fabrikanten van windturbines, waar de Volkskrant over schrijft. De Europese industriekoepel Wind Europe kreeg de afgelopen 3 kwartalen voor 2 gigawatt aan bestellingen binnen. 36% minder dan een jaar geleden. De belangrijkste reden, volgens de krant, de financiële onzekerheid. Door de sterk toegenomen kosten voor grondstoffen zijn turbines duurder geworden, terwijl de energieprijzen straks misschien weer dalen, denken de energieleveranciers. In reactie op het toenemende antisemitisme wil minister Jezelgus van Justitie en Veiligheid het ontkennen van de Holocaust expliciet strafbaar stellen, meldt Trouw. Het kabinet wil ook strenger optreden tegen online haatberichten waarin Joden worden verdacht gemaakt. Spreekwoorden in voetbalstadions worden ook harder aangepakt. Tijdens een lezing gisteren zei minister Jezelgus dat Jodenhaat stapje voor stapje salonveeg lijkt te worden. Het ontkennen van de Holocaust is trouwens nu al strafbaar, maar nog niet met aparte omschrijving in de wet. En op de voorpagina van NRC een grote foto van de overleden journalist, schrijver en columnist Hugo Kamps. 79 jaar werd de Belg die voor NRC jarenlang sportcolumns schreef. De krant constateert dat de liefde, de schoonheid en de dood zijn grote thema's waren. Stylist Hugo Kamps hoorde praten en zijn stukken lezen, daar konden veel mensen geen genoeg van krijgen. Als geen ander kon hij volgens NRC politici en sporters ophemelen of aan het kruis nagelen. En zelf noemde Kamps zich de regisseur van de provocatie. Het is 6:55. Libanon verkeert in een politieke crisis. Vandaag is het de laatste dag van de termijn van president Aoun. Maar een opvolger is er nog niet. En dat terwijl het land economisch steeds verder richting de afgrond glijdt. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, wat betekent dat voor de Libanezen? Nou, de een viert feest en de ander is eigenlijk heel erg verdrietig. Want president Aoun, mensen houden van hem of ze kunnen hem niet uitstaan. We zagen gisteren dat er snoep op straat werd uitgedeeld om te vieren dat deze president na 6 jaar eindelijk naar huis gaat. Dansende mensen, toeterende auto's. Maar ook mensen die zijn posters van de straten scheurden. Ze hebben geen goed woord voor hem over. Maar tegelijkertijd kampeerde er een groep van zijn aanhangers rondom het presidentieel paleis dit weekend om hun steun te betuigen, om te zeggen hoe geweldig hij het allemaal heeft gedaan. Er was ook een grote vuurwerkshow gisteravond. Heel veel knallen in het centrum van Beirut. En heel veel geld uitgegeven dus aan vuurwerk. Geld dat er in principe natuurlijk niet is hier. Maar hij is dus weg nu. Hij gaat weg. Terwijl er helemaal nog geen opvolger is. Hoe kan dat? Waren er geen geschikte kandidaten? Nou ja hoor, die zijn er wel. Maar na 4 pogingen afgelopen maand is het parlementariërs niet gelukt om een kandidaat te kiezen. Daarvoor is een meerderheid in het parlement nodig. En ja, hier grondwettelijk moet de president een maronitische christen zijn. En dat is in dit zwaar verdeelde land nog wel vaker een uitdaging. Er zijn zeker wel geschikte kandidaten. En die kan Libanon natuurlijk heel goed gebruiken. Want ja, het land verkeert in crisis, maar Aoun is een bondgenoot van de invloedrijke Hezbollah. Hè? Hier een heel belangrijke partij. En die waren blij met deze president. Maar in zijn laatste dagen heeft de president, 89 jaar oud, er eigenlijk alles aan gedaan om het heel ingewikkeld te maken voor de volgende. Dus je ziet dat de politieke elite hier weer eens vooral druk is met zichzelf, in plaats van de belangen van dit land dat midden in een enorme crisis zit, voorop te stellen. Ja, en het moet een maronistische christen zijn, omdat al die functies zijn verdeeld over de verschillende groepen, hè? Ja, dat klopt. Sinds de burgeroorlog worden die functies verdeeld. De president is dus een maronitische christen. En dan heb je de voorzitter van het parlement, dat is een shiït. En de premier is een soeniet. Dus zo is het allemaal verdeeld. Ja. Dus dat maakt dat groepje nu wat kleiner waaruit gekozen moet worden. Maar dat betekent dus dat die politieke padstelling grote gevolgen heeft voor Libanon. Dat is zeker zo, want op het moment lijkt het dat we in een totaal politiek vacuüm terecht zullen komen. Want sinds de verkiezingen afgelopen mei, de parlementsverkiezingen, is het ook nog niet gelukt om een regering te vormen. Dus nu zit het land zonder regering en zonder president. Een tijd zonder de een of zonder de ander is hier wel eerder gebeurd, maar die combinatie is nieuw. En dat dus midden in die enorme crisis, waar verstandig leiderschap juist heel goed van pas zou komen. Maar voor Libanezen, of ze nou voor of tegen Aoun zijn, ze zullen toch willen dat er geen die padstelling gewoon doorbroken wordt. Gaan ze niet demonstreren daarvoor de straat op? Nou, kijk, ze zijn natuurlijk eindeloos lang de straat opgegaan. Dat heeft niets opgeleverd. Er was een soort sprankeltje hoop na de parlementsverkiezingen dus dit voorjaar. Maar dat heeft eigenlijk nog tot weinig resultaat geleid. Dus ja, daar zien mensen weinig van terug. Maar je ziet ook dat mensen zo druk zijn met overleven. Hè. Ze staan de halve dag in de rij van de bank om wat geld te krijgen. Bij ministeries krijgen ze niks gedaan. Benzine is super duur. De winter komt eraan. Dus het is echt klap op klap. Want 80% van de Libanese leeft naar schatting inmiddels onder de armoedegrens. En daar komt nu ook nog iets nieuws bij. Dat is namelijk een cholera-epidemie. Een cholera-uitbraak hier. Tientallen, misschien wel honderden nieuwe gevallen per dag. Maar goed, het gezondheidssysteem is ook in elkaar gestort. En dat is natuurlijk ook iets wat de bevolking er echt niet ook nog bij kan hebben. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Buiten was het boven de 20 graden. Binnen in Tialf schaatsten de Nederlandse schaatstops zijn rondjes voor de kwalificaties van de wereldbekers. IJs maken kost in deze tijd van stijgende energieprijzen veel geld. En dat kan grote gevolgen hebben voor Tialf en ook de andere schaatsbanen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. We sluiten hier wat in stijl al met de zomertijd. Maar temperaturen die roemen van midden op naar zijn 18, 19 graden. Best bizar toch dat het buiten 18 graden is, terwijl er binnen in Tialf gewoon wordt geschaatst met publiek op de tribune. Ja, is heel gek, ja. Dan vraag je je toch af, moet je je kleden en zo? Vooral laagjes aandoen en kijken, is het warm, is het koud. En kijk, natuurlijk, het is altijd iets kouder als buiten, maar ja, het is goed te doen. Ondertussen beweegt ook de Zamboni over het ijs om dat in perfecte staat te krijgen, het werk van de ijsmeester. Is dat trouwens moeilijk als het buiten zo warm is? Nou, het doet op zich niet zo heel veel met het ijs. De luchtvochtigheid buiten is veel belangrijker. En dat betekent dat we veel meer moeten ontvochten om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Machines moeten harder werken. Dat betekent meer energieverbruik. Hoe warmer het buiten is, hoe harder de machines moeten werken om het hier koel te krijgen. Die ijslaag is dus best in perfecte staat te krijgen, maar tegen welke prijs? De energieprijzen die stijgen rap en het energiecontract van Tialf loopt eind van het jaar af. Dus dat is een flinke zorg voor de interim-directeur Minder Dolstra. Tuurlijk is het energieprobleem is er voor iedereen, ook voor de mensen thuis. En Tialf verbruikt wat meer energie. En bij ons stijgen waarschijnlijk de prijzen ook. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Dan vraag je je af, is dat haalbare kaart? Nou, voor haalbare kaart is dat voor Tialf zelf niet. Hè. Dus daar ligt voor Tialf een hele grote uitdaging. En we hebben ook een beroep gedaan op het ministerie van VWS. Dat Tialf dit niet zelf kan doen. Hier de doorkomst op 2800 meter. 18 ronden te gaan. Deze gaat voor beide heren in 31-1. De zorgen over de energieprijzen zijn er in schaatstempel Tialf, maar eigenlijk bij alle ijsbanen in Nederland. En dus is het ook een aangelegenheid voor de KNSB, woordvoerder Karel Muro. Ja, er zijn energiecontracten die aflopen. Die betekenen direct eigenlijk dat 6 tot 8 ijsbanen echt in de problemen komen, nog deze winter. Daarom hebben wij gevraagd in Den Haag voor om een noodfonds in te stellen. En wij hopen dat er medio november, eind november goed nieuws uit Den Haag komt. Dat er ook echt een noodfonds wordt ingesteld. In Tialf wordt dit weekend gestreden op het hoogste niveau. Maar de vraag is natuurlijk hoe lang dat nog kan met die stijgende energieprijzen. Het kan gevolgen hebben voor de topsporters. Namens hen zit Douwe de Vries in de atletencommissie. Dus ja, natuurlijk wel een, ik wil niet zeggen smeekbede, maar ja, voor die topsporters is het wel essentieel dat Tialf open is. Ja, en als Tialf die nieuwe energierekening niet kan bekostigen, ja, dan gaat het uiteindelijk toch dicht. Ja, het moet toch betaald worden. Dus laten we hopen dat, ja, dat die hulp er komt, zodat die atleten kunnen trainen en dan ook uiteindelijk naar het WK afstand dit seizoen. Want ja, dat is ook einde van dit seizoen. Ja, als Tialf niet open is, dan hebben we geen weken afstanden. Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal niet. Los van de stijgende prijzen is er bij alle partijen ook wel de wens om te verduurzamen. En dus denkt de ijsmeester ook mee. Ja, natuurlijk hebben we standen zoals nachtijs. In de nacht hoeft het natuurlijk niet voluit te draaien. Dat is een beetje onzin. We zijn natuurlijk al wel redelijk duurzaam, want we zijn al heel lang van het gas af, sinds de vernieuwbouw al. Het is alleen maar een elektriciteitsrekening. Alleen die is natuurlijk wel behoorlijk, als we hier ijs willen neerleggen. En ook nu weer de vraag wat dat dan doet met de topsporters die zoveel uren doorbrengen in zo'n schaatshal. In comfort, nu nog wel. Uiteindelijk zullen er toch concessies gedaan moeten worden. En dat is ook helemaal niet onrealistisch. En elke atleet snapt dat. En als daardoor iets mindere topsportomstandigheden ontstaan. Ja, dat is voor ons atleten een dicht Tialf, dat is het slechtste scenario. En dan een iets minder Tialf, ja, daar moeten we dan mee leren leven. Het is voor ons schaatsland, ja, zou dat wel heel erg jammer zijn als we die ijsbaan niet open kunnen houden. Een reportage van Edwin Cornelissen. Vorige week was Jerry Lee Lewis al een keer onterecht doodverklaard, maar vrijdag was het dan toch zover. Zijn geluid was vaak zeer herkenbaar met zijn gehamer op de piano en wat de rauwe stem. Later in zijn carrière probeerde hij ook wat anders te doen. Zoals in 2010, een album met nummers waarbij hij samenwerkte met veel verschillende mensen. Ronnie Wood bijvoorbeeld, die van de Stones. En bezong Jerry Lee Lewis daar nou zichzelf? If I look like a mean old man, that's what I am. If I look like a mean old man, that's what I am. If I look like a mean old man, pick you any way he can, to break your heart and kiss your hand, that's what I am. If I look like a good old friend, that's what I am. If I look like a good old friend, that's what I am. If I look like a good old friend, who's good at bending with the wind, to be your friend right to the end, that's what I am. And if I look like a voodoo doll, that's what I am. If I look like a voodoo doll, that's what I am. If I look like a voodoo doll, who take his looking standing tall, they'd rather fight you back and crawl, that's what I am. If I look like an Uncle Bob, that's what I am. If I look like an Uncle Bob, I'd like to slap you on your back and rob you while you can still do the job, that's what I am. If I look like a voodoo doll, that's what I am. If I look like a voodoo doll, Jerry Lewis, mean old man. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De verkozen Braziliaanse president Lula da Silva heeft een eerste toespraak gehouden na zijn verkiezingswinst. Hij zegt de verdeeldheid in het land tegen te willen gaan. Lula won de presidentsverkiezingen gisteravond nipt van zittend president Bolsonaro. Die heeft toch niet gereageerd op de uitslag. Bij het ongeluk met een hangbrug gisteren in India is het dodental opgelopen naar zeker 130. Een onbekend aantal mensen raakte zwaar gewond. Onder de slachtoffers veel kinderen. 16 vrachtschepen kunnen vandaag veilig Oekraïne bereiken via een humanitaire corridor, zegt de VN. Het gaat om een akkoord tussen Turkije, Oekraïne en de Verenigde Naties. Rusland zou alleen zijn geïnformeerd. Het is onduidelijk wat de afspraak waard is zonder garanties van Rusland. Dat land zegde eerder eenzijdig de graandeal op. Honderden militairen en tientallen helikopters oefenen vandaag ruim 2 weken in Nederland. Vanaf vandaag dus. Ze spelen een aanval op een NAVO-land na en proberen met gesimuleerde operaties de tegenstander te verjagen. Aan de oefening doen militairen uit Nederland, Duitsland, Polen en de VS mee. Defensie waarschuwt wel voor mogelijk geluidsoverlast. Het weer dan. Vanochtend breekt de zon geregeld door. Later wat meer bewolking. Lokaal kan er ook een bui vallen. En het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt wat drukker op de weg. De meeste vertraging is op dit moment op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog 20 minuten. Net zoveel vertraging als op de A15 Rotterdam richting Europoort. Door een ongeluk bij Europoort. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op veel plaatsen in het hele land komt lokaal dichte mist voor. En door een sein- en wisselstoring op het spoor rijden geen treinen tussen Schiphol Airport en Duivendrecht. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania... En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Vanwege de hoge energieprijzen dragen meer mensen in schuldhulpprogramma's verder in de problemen te komen. Om dat te voorkomen tekent het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met grote schuldeisers, gemeenten en financiële hulpverleners een intentieverklaring om deze mensen te blijven helpen. En ook degenen die nog niet in een schuldhulpverleningsprogramma zitten, maar die dat wel willen, worden geholpen. Auke Schouwstra is van de Vereniging voor Financiële Hulpverleners. Goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier worden mensen met schulden geholpen door deze intentieverklaring? Nou, ons werk bestaat eigenlijk uit het maken van afspraken tussen schuldeisers aan de ene kant en mensen die onze hulp vragen aan de andere kant. En schuldeisers willen vaak best schulden kwijtschelden, maar de afspraak is dan wel geen nieuwe schulden maken. En dat is erg moeilijk in een tijd waarin voor mensen de energierekening explodeert. En als ze nieuwe schulden maken, dan hebben schuldeisers het recht om te zeggen: nu eindigt de schuldregeling, we komen terug met onze oorspronkelijke vordering. Nou, dat willen we voorkomen, dat wil de minister voorkomen. En daarom tekenen we vandaag een verklaring die eigenlijk zegt: we gaan alles doen wat nodig is, wat mogelijk is om dit te voorkomen. En er zijn ook middelen voor om dat te doen. Dus op die manier kunnen mensen toch in hun schuldregeling blijven. En mensen die hulp vragen kunnen ook in deze situatie geholpen worden. Hoeveel mensen zitten er op dit moment in zo'n schuldhulpprogramma? Het gaat om zo'n 60.000 Nederlanders die dit treft. Die hebben nu al een schuldregeling en zijn bijvoorbeeld al 2 jaar onderweg, leven zuinig van een beperkt budget. Die mensen hebben dus al een inspanning gepleegd om van hun schulden af te komen. Dat waarderen we. En dan zou het erg zuur zijn natuurlijk als die mensen door deze stijgende energierekening opeens niet meer verder kunnen met hun schuldregeling. Dus die mensen helpen we, maar ook mensen die zich komen melden bij onze leden. We zien dat de aanmeldingen toenemen. En dat is ook wel verklaarbaar natuurlijk door alle ontwikkelingen in de economie en de energieprijs en de inflatie. Dus we zijn blij dat we nu dit middel hebben om ook die groep te kunnen helpen. Ja, want u ziet dus wel de groep toenemen. Ja, voor de zomer werd al berekend dat 1,2 miljoen Nederlanders moeite kunnen krijgen met hun vaste lasten. Vooral de energie dus. Nou, toen was de energieprijs lager dan nu. Dus dat effect is alleen maar groter geworden. En dat merken onze leden ook. Er komen meer vragen, er komen meer verzoeken. En ja, daar wil je ook op voorbereid zijn. Ja, een belangrijk onderdeel hierin is dus de rol van die schuldeisers. Dat die niet eruit stappen op het moment dat mensen nieuwe schulden maken. Hebben zij dat dus daarmee toegezegd, dat ze dat niet zullen doen? Nou, het is een intentieverklaring. Ze beloven dat ze hun best zullen doen om ervoor te zorgen dat mensen toch de eindstreep halen als ze al in een schuldregeling zitten. En daar gaan wij het ook aan houden. Wij vertegenwoordigen de financiële hulpverleners en wij zijn continu met hen in gesprek. En onze ervaring is dat als dat gesprek gaande blijft, dat je er dan ook wel uitkomt. Want iedereen ziet wel dat een hoge energierekening, daar kun je gewoon niks aan doen als je in een schuldregeling zit. Dus zo iemand verdient ook alle hulp die mogelijk is. Ja, en is het ook in een beetje soort van eigen belang? Want ja, op het moment dat er niet meer te plukken valt van de kale kip, dan sta je ook als schuldeiser met lege handen, toch? Ja, zeker. Het is niet zo zinvol inderdaad om terug te vallen op een oude vordering, die weer uit de kast te halen en te zeggen, nou, dan gaan we daar weer eens over hebben. Want je weet gewoon dat het geld er niet is. Dus inderdaad is het ook in het belang van schuldeisers om dit op een goede manier te regelen. Zijn er ook schuldeisers die daar wel door in problemen kunnen komen? Dat is niet uitgesloten, maar het zou niet hoeven, want er is ook een fonds beschikbaar om mensen die het echt niet kunnen betalen, die hun schuldregeling, die aan de verplichtingen daarvan niet meer kunnen voldoen, om die daarbij te helpen. Dus dat is ook voor schuldeisers goed nieuws. Die regeling werkt voor de komende 6 maanden, gaat in vanaf begin december, maar ook nu al kunnen we van die afspraken gebruik maken. En ja, dat betekent voor schuldeisers dat ze dan het geld krijgen waar ze recht op hebben volgens de afspraak in de schuldregeling. En voor de mensen in de schuldhulpregeling geldt dat ze 6 maanden lang bijvoorbeeld een symbolisch bedrag mogen betalen voor hun schuldregeling. Normaal gesproken zal dat tussen de 50 en de 100 euro per maand zijn. Dat zetten we dan op 1 euro per maand, een symbolisch bedrag. En na 6 maanden kijken we hoe de situatie dan is. Het voordeel is dat dan de winter voorbij is. Dat dan ook het effect merkbaar is van de maatregelen die het kabinet genomen heeft. Het energieplafond, het koopkrachtpakket. Ja, dat gaat om miljarden. En we gaan ervan uit dat ook deze groep daar het effect van merkt, waardoor het probleem kleiner wordt. Dank u wel. Auke Schoustra van de Vereniging voor Financiële Hulpverleners. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Parlementariërs uit verschillende landen gaan op bezoek in Taiwan om er de internationale relaties en democratie te bespreken. Politieke bezoeken aan Taiwan, bijvoorbeeld van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zetten kwaad bloed bij China. Want China ziet Taiwan als een afvallige provincie. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma gaat ook naar Taiwan, staat op punt van vertrekken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u maakt dus deel uit van een internationale delegatie. Wat voor een groep is het? Het is de Interparlementaire Samenwerkingsverband op China. Het is een samenwerking van parlementariërs uit 30 landen van de Europese Unie tot de VS. Maar ook landen als Japan, Zuid-Korea, Australië, Oeganda zijn vertegenwoordigd. En qua politieke stromingen loopt het eigenlijk van republikeinen als Marco Rubio, conservatieven als Ian Duncan Smith, tot sociaaldemocraten als Helen Kennedy of liberalen zoals ikzelf. En we denken eigenlijk over alles verschillend, behalve over één ding. En dat bindt ons dan ook. Wij willen anders omgaan met China. Wij vinden dat onze landen de dreiging vanuit dat land onderschat. En wij willen stappen zetten om mensenrechten te borgen, en handel eerlijker te maken en onze veiligheid beter te beschermen. En het is ook belangrijk dat we samen optrekken, omdat Beijing eigenlijk altijd probeert om landen uit elkaar te spelen. U bent de enige Nederlander dan in deze delegatie? Ja, ik zit er namens D66, maar in principe is elk land vertegenwoordigd in IPAC met een vertegenwoordiger uit de coalitie en oppositie. Dus ik ben dat vanuit D66 een regeringspartij. Vanuit de oppositie zit Tom van der Lee daarin. En dat zorgt er in ieder geval voor dat er een brede spreiding is van parlementariërs en ook een brede steun. Maar ik zit inderdaad, ik zit natuurlijk gewoon namens mijzelf, namens mijn partij en niet namens het kabinet of namens het parlement. Nee, en dat is belangrijk in het geval van Taiwan. En dus gezien de houding van China? Het is belangrijk natuurlijk. Kijk, China vindt dit soort bezoeken niet ontzettend leuk. We zagen dat bij het bezoek van Pelosi in China, dat ligt heel gevoelig. Tegelijkertijd is het denk ik van groot belang dat we erkennen dat Taiwan onder hele grote druk staat van Beijing. Dat daar net de Chinese president herkozen is die uitgesproken heeft dat Taiwan weer terug moet naar China. Dat geweld absoluut niet wordt uitgesloten. En dat is onderdeel van een grote patroon dat autocraten in deze wereld de democratie steeds verder onder druk zetten. En dit bezoek is ook bedoeld als een soort van, laten we zeggen, een hart onder de democratische riem van Taiwan. Dus de belangen zijn groot en het belang van het symbool van solidariteit is ook heel groot. Maar is er vanuit China al gereageerd op dit voorgenomen bezoek? Nee, nog niet. En dat is op zich ook goed. Omdat natuurlijk na de reactie op Pelosi was de reactie van China op het bezoek van Pelosi was ook dermate overtrokken met militaire oefeningen. En eigenlijk een mediastrategie die een beetje out of control was. Dat het moeilijk was om daar weer te deescaleren, laat ik het zo zeggen. Maar sindsdien zijn er zeer veel delegaties geweest, maar ook parlementaire delegaties, juist om te laten zien dat er niet minder bezoekers zullen komen, maar meer bezoeken. Dat er niet minder betrokkenheid van Taiwan in de internationale gemeenschap nodig is, maar meer. Dat er ook meer, bijvoorbeeld meer economische handel, meer investeringen tussen verschillende landen en Taiwan nodig zijn. Dus ik denk dat ze dit bezoek niet per se heel leuk zullen vinden, maar het past wel in een patroon waarbij een recent patroon eigenlijk de bezoeken min of meer laten lopen. Ja, wat u zegt, wat we willen doen is eigenlijk Taiwan hard onder de riem steken. Benadrukken dat de democratie van Taiwan belangrijk is. Handel speelt ook een belangrijke rol? Ja, absoluut. Handel speelt een hele grote rol. Niet heel bekend is dat 90% van 's werelds hoogwaardige chips uit Taiwan komen. Dus we hebben nu in Nederland te maken met de gevolgen van de invasie van Rusland op Oekraïne. En die zijn al heel groot op Nederlanders. Als je kijkt naar wat de kosten op energie met zich meebrengen. Maar de gevolgen van een move van China op Taiwan, die zouden hier nog een veelvoud van zijn op onze economie. En niet alleen op onze economie, op de wereldeconomie. Zo afhankelijk is de economie tegenwoordig van chips. Dus dat is de negatieve kant. We moeten die dreiging moeten we tegengaan. We moeten China duidelijk maken dat de kosten van een dergelijke move vele malen groter zullen zijn dan de verwachte opbrengsten. Tegelijkertijd liggen er ook enorme kansen in Taiwan. Nederland is de tweede handelspartner daar. Er is een heel sterke relatie bijvoorbeeld tussen het bedrijf ASML en het Taiwanse chipbedrijf TSMC. Dus ook op het gebied van investeringen, handel vergroten, banenkansen, daar liggen met Taiwan ook eigenlijk enorme mogelijkheden. Sjoerd Sjoerdsma, D66-Kamerlid en op weg dus dadelijk naar Taiwan. Dank u wel. Graag gedaan. Het OV en de fiets zijn voor miljoenen Nederlanders geen alternatief voor de auto. Buiten de grote steden zijn werk en voorzieningen zonder auto vaak lastig te bereiken, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving en het AD schrijft erover vanmorgen. De conclusie is in het rapport dat de auto op veel plekken verreweg het optimale vervoermiddel is, ook in de spits. 3 op de 10 ouderen bijvoorbeeld kunnen zonder auto niet binnen een half uur bij het ziekenhuis komen. En veel middelbare scholieren moeten lang fietsen om bij hun school te komen. Dat belemmert volgens het planbureau de schoolkeuze van jongeren. Bewoners in de Schiedamse wijk De Akkers zijn bezorgd over de vervuilde grond die ruim een maand geleden werd gevonden bij ophogingswerkzaamheden in de buurt. Na de vondst van de giftige stoffen zijn de werkzaamheden ook stilgelegd. De bewoners voelen zich nu allesbehalve prettig, want ze weten niet om welke giftige stoffen het gaat, vertellen ze aan de lokale omroep Schie. Nou, om eerlijk gezegd, ze zijn vreselijk. Ik heb zelf een zoontje. En die wil toch buiten spelen. En je vraagt je als ouder zijnde toch af, wat bevindt zich in de grond, zodat mijn kinderen veilig buiten kunnen spelen. Ik vind het nogal raar, want wij wonen hier tenslotte. En dan zou je toch denken, als je hier woont, dan wil je toch wel weten waar je op woont. Inmiddels zou bekend zijn om wat voor giftige stof het gaat, maar de gemeente Schiedam zegt dat het rapport daarover niet openbaar mag worden gemaakt vanwege contractafspraken. Dat is wel heel bijzonder. Ja, je wil als inderdaad bewoner toch wel weten waarop je woont, zoals die mevrouw al zei. Op verschillende plekken in de provincie Groningen heeft de politie gisteren in totaal minstens 120 boetes uitgedeeld op zogeheten scootermeetings en 6 mensen werden aangehouden. Volgens RTV Noord wordt er bij dit soort meetings gestunt en gereest met scooters. Gisteren zouden daar een paar honderd scooteraars bij betrokken zijn geweest. De boetes werden uitgedeeld voor overtreding van het samenscholingsverbod en verkeersovertredingen. Een paar van de scooterrijders die meededen zeggen tegen RTV Noord dat ze niet van plan zijn de meetings nu op te geven. Deze sport, zoals zij dat noemen, wordt steeds groter. Het is niet iets dat de gemeente of de politie kan stoppen. En ruim een jaar na de watersnoodramp in Limburg zitten ondernemers nog altijd diep in de ellende, zien we bij Hart van Nederland. Vandaag bezoekt premier Rutte het getroffen gebied. Hij gaat onder meer langs bij een bed and breakfast, maar daar zal hij kritisch worden ontvangen. Want nog altijd zitten die eigenaren diep in de ellende. Tijdens de ramp stond het water 4 meter hoog en de muren zijn nog altijd nat. Je kan geen vloerbedekking, je kan niet uit de stukken door, je kan niet leven, want je hebt nog niks. Je hebt nog niks in je huiskamer staan. Maar dit is wel heftig dat het er nog zo uitziet na al die tijd. Dat het niet opschiet. Daar word je soms moedeloos van. Je wil vooruit, je wil het achter je laten. Dit echtpaar zit al bijna 1,5 jaar zonder inkomen en geld uit het rampenfonds is niet genoeg. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De spits is begonnen met een ongeluk onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam 7 kilometer file daarom en 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam Europoort staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoogvliet en Europoort. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Natalie in Bruglia met Torn. Ja, voor wie er zin in heeft, kunnen de spinnenwebben en het skelettenkostuum uit de kast vandaag. Het is weer Halloween. En waar eerst nog werd gesproken over een feest in opkomst, lijkt Halloween inmiddels net zo ingeburgerd als Sint Maarten of Sinterklaas. Ineke Stroeken was jarenlang directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Schreef een boek over Nederlandse tradities. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kun je dat inderdaad al zeggen, Halloween, dat het inmiddels een Nederlandse traditie is? Ja, absoluut. Ja. Het is enorm. In een hele korte tijd is het enorm populair geworden. Ja, en ik denk zelfs dat het veel populairder is als Sint Maarten op het ogenblik. En hoe komt dat, denkt u? Nou, ik heb daar onderzoek naar gedaan. En kijk, het past eigenlijk wel bij Nederlandse culturen. Wij zijn ontzettend dol op ons te verkleden. We willen dan heel graag ook in een andere rol stappen en een avontuur beleven. Nou, dat doe je dan met Halloween. En dan ook vooral, wij zijn allemaal hele drukke mensen. Hè? We hebben volle agendas. Nou, dan kom je thuis. Je trekt je skelettenpakje aan. Je gaat naar een openbare ruimte. Daar is alles al in een sfeer gebracht. Je hoeft niet te zeggen van ik ben die en die. Of ik ben. Je bent meteen onderdeel van de geestenwereld. Nou, en je beleeft een avontuur die je niet wil, want je wil niet dood zijn. Hè. Dus het is ook grillen. En je komt thuis en je stapt weer uit die rol. En je hebt iets beleefd. Maar het heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat wij zo heel veel meekrijgen van de Amerikaanse cultuur, toch? Nou, het komt niet uit Amerika, het komt uit Engeland en Ierland. Ja, maar wij zien het natuurlijk vooral bijvoorbeeld in films en in series. En dan is het wel echt dat Amerikaanse. Ja, maar kijk, dat zie je heel vaak bij feesten. Kijk, als het niet iets is wat wij graag doen en wat bij ons past, dan wordt het wel eventjes iets. Maar dit is al eigenlijk al vanaf de begin jaren 90 is het alleen maar populairder geworden. Ja, dus het slaat aan, misschien kennen we het wel uit films, maar omdat het ook bij ons past. Het heeft natuurlijk alles te maken met de datum, 31 oktober. Alle heiligen, alle zielen. Ja. In de katholieke traditie zijn dat ook wel echt bijzondere dagen. Maar dat werd wel heel anders gevierd, hè? Ja, nou kijk, op alle heiligen en alle zielen gingen mensen vroeger naar alle kerkhoven. En iedereen, mensen die graven werden niet geruimd. Dus je was echt 2 dagen, 's avonds, liep je van kerkhof naar kerkhof. En dat was natuurlijk, er was geen elektrisch licht. Dus je zag overal die vlammetjes van die fakkels. Ja, en dan een kerkhof heeft dan natuurlijk ook iets engs. Hè? Dus als ik heb onderzoek gedaan naar hoe dat dan tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog ging. En dan, dat was toch ook een beetje een griezelfeest. Want heel veel mensen kenden je niet eens meer. Dus en je ging gewoon van kerkhof naar kerkhof. Ja, dus dat had daar ook een beetje mee te maken. Alleen verkleden mensen zich niet. Nee, verkleden mensen. Dus het is aan de ene kant past het bij. Het is gewoon eigenlijk Alheilige Avond. Hè? Dus het is eigenlijk gewoon een feest wat hier ook gevierd werd. Alleen niet dat verkleden en geen heksen en skeletten en zo erbij. Maar tegelijkertijd, bij de Nederlandse cultuur past echt dat mensen zich heel graag verkleden. En dan ook in een. Ja, op het moment dat je. Als je je verkleedt, dan stap je in een andere rol. En wij leven ook echt in een belevingseconomie. Ja. Komt nog bij natuurlijk ook dat het juist ook populair werd. Toen ook Harry Potter, die films ook heel populair werden. En dat heeft er waarschijnlijk ook wel mee te maken gehad. Ja, de heksenwereld, zeg maar. De heksenwereld, mystiek en zo, ja. Nou hebben we de 11e van de 11e. Nou, in katholieke delen van het land is dat begin van carnaval. Maar in heel veel andere delen van het land is dat Sint Maarten. En dan gaan kinderen ook langs de deur om snoep op te halen. Want dat is ook een onderdeel van Halloween. Ja. Zit dat elkaar niet in de weg? Nou, dat dacht ik eigenlijk wel. Toen het pas begon, dacht ik van, als Sint Maarten dan maar niet verdwijnt. Hè. Maar Sint Maarten is nog populair. Als er ergens een Sint Maartenkerk is, dan wordt het eigenlijk gevierd. En ja, en je ziet bij Sint Maarten, bijvoorbeeld in Sint Maarten in Utrecht, dat het ook enorm gevierd wordt. Dus echt ook met kinderen in optochten, grote lantaarn. En dan krijg je Sint Maarten die ja, in zo'n grote ballon meegevoerd wordt. En het Sint Maartenspel wordt dan gevierd op het Domplein. Wat je ziet is dat de bedelfeesten, dus dat kinderen echt langs de deur gaan en dan iets zingen en daar snoepen krijgen, dat onder druk staat. Hè? Want kinderen mogen niet meer zomaar 's avonds alleen over straat. En bedelen past ook niet zo goed bij ons, bij onze cultuur meer. Maar dat juist dat je die feesten die je samen beleeft en waar mensen dus ook samen iets doen, dat die heel populair zijn. Ja. Ja, als de kinderen de straat op gaan, dan gaan de ouders er meestal mee, toch? Die lopen er achteraan. Ja, maar dat was dus ook met het Drie Koningen zingen. Ja. Ouders hebben het druk, hè? Dus en dan, die feesten, Drie Koningen zingen, is eigenlijk ook zo'n bedelfeest. Dat ligt echt onder druk. Ja, het is natuurlijk op 6 januari. Ja. 6 januari, ja, dat is ook wel net na Kerstmis en zo. Maar dat is ook een verkleedfeest. Maar ja, tegelijkertijd zie je Sint Maarten. Ja, dat is toch op heel veel plekken wordt dat echt heel erg gevierd. Ook die Sint Maartenmarkten in Limburg bijvoorbeeld. Dus dan zie je als je dan op. Dan is het eigenlijk zo'n beetje een combinatie van griezelen en verkleden. Maar het is vooral in het donker. En samen zijn. Hè? Ja, het kan allemaal naast elkaar bestaan. Ineke Stroeken, dank u wel. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Explosie in een flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe AVRO-TROS-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33, start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Qatar is niet het enige land dat via het betalen van publiek bij een groot toernooi de reputatie probeert op te poetsen. En de spannende presidentsverkiezing in Brazilië heeft een winnaar opgeleverd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De verkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door oud-president Lula. De beslissende ronde tussen de linkse sociaaldemocraat Lula en de huidig uiterst rechtse president Bolsonaro was tot het einde een nek-aan-nek race. Lula heeft iets meer dan 50% van de stemmen behaald. Bolsonaro kondigde eerder aan dat hij een verlies niet zou accepteren. Hij heeft nu nog niet gereageerd op de uitslag. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen mochten afgelopen weekend stemmen. Ruim 10.000 mensen hebben het afgelopen kwartaal een eerste asielverzoek ingediend in Nederland. Dat waren er 3600 meer dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS. In 2020 en 2021 kwamen er minder asielzoekers naar ons land. Vooral vanwege de coronareisbeperkingen. Onder de aanvragers zijn Syriërs de grootste groep, gevolgd door Afghanen en Turken. Oekraïners komen nauwelijks voor in deze cijfers, omdat zij geen asielaanvraag hoeven te doen. Op een pluimveebedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Bij het bedrijf in Oudwoude worden 30.000 dieren afgemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de komende tijd extra controles bij een ander bedrijf van dezelfde eigenaar, dat op minder dan een kilometer afstand ligt. De vogelgriep grijpt al meer dan een jaar om zich heen in Nederland. Miljoenen dieren zijn inmiddels geruimd. De VN zegt dat er vandaag een humanitaire corridor wordt ingesteld voor 16 vrachtschepen in de Zwarte Zee.

niet echt dat fans alles aangeboden kregen om erheen te gaan en dan alleen maar sociale dingen of positieve dingen in hun omgeving daarover te zeggen. Wel dat er uitgebreide campagnes worden gevoerd om zoveel mogelijk goed nieuws over een sportevenement te krijgen. Dat noemen we gewoon sportmarketing. Dus dat is niet zo'n heel gek evenement. We hebben net de start van de Vuelta gehad, de Ronde van Spanje in Nederland. Dat wordt ook gedaan om bepaalde steden in een goed daglicht te plaatsen. Dus dat op zich is niet zo heel gek. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat anders dan mensen betalen om naar je land te komen en dan ze vervolgens op te leggen dat je alleen maar positief mag berichten. Precies, het gaat om de onderliggende voorwaarden die er dan bij komen. Met name om het feit dat je dan ook nog eens even goed om je heen moet kijken om te zien of er nog medesupporters zijn die niet positief zijn over de organisatie. Niet alleen dat je daar dus niks over meldt op de sociale media, maar die ook zelfs hun namen moet doorgeven aan de organisatie. Dat is in ieder geval wat ik begrijp wat er ook in staat. Ja. En dan gaat het natuurlijk wel heel erg ver. Dan zijn het niet alleen maar de influencers, zoals we ze tegenwoordig noemen. En nogmaals, dat is echt een doodnormaal verschijnsel. Helaas zou ik bijna zeggen af en toe. Maar dat is op zich niet zo gek. Maar dat controleren, dat het als een soort spionnen wordt gebruikt, dat ken ik niet. Nou goed, en dat dat nu bekend wordt, dat lijkt me dan ook weer geen reclame. Nee, dat is sowieso iets wat dan in gezicht ontploft, zou je dan zeggen. En dan krijg ik wel weer gedachten aan het WK, waar toch veel naar wordt gewezen in aanloop naar Qatar. Dat is dat van 1978 in Argentinië. Dat was toen een dictatuur. Nederland speelde daar ook aan mee, deed ook mee. En er was, bleek eind 1977 een Amerikaans propagandabedrijf, Beurs en Marssteller, in te huren voor alle mensenrechten schenders voor een goed bedrag. Die hadden een geheim rapport opgesteld in opdracht van het Argentijnse regime van Videla om te kijken hoe het WK gebruikt kon worden om er zo positief mogelijk nieuws over Argentinië te krijgen, waarin het woord mensenrechten schendingen niet werd genoemd, maar wel van een mooi vakantieland en je kan er goed zaken mee doen. Dat was een enorm bedrag voor uitgetrokken. En het ging zelfs zo ver dat het bedrijf zei dat ze wereldwijd journalisten wilden opzoeken die het meest kritisch waren. En zelfs, dat werden in Nederland ook 4 bedrijven genoemd, waaronder de NRC, dat ze daar wilden infiltreren om te kijken dat ze het nieuws konden veranderen. Ja, toen dat rapport uitlekte, eind 1977, toen ontplofte dat natuurlijk vol in het gezicht van het regime. Want nu ging het alleen nog maar over mensenrechten schendingen. En daar lijkt het nu wel een beetje op. Ja, dat was dus een PR-bureau die dat had bedacht, begrijp ik, in Argentinië. Ja. Klopt. Hoe zit dat hier in Qatar? Zou dat ook dat een PR-bureau zijn? Er moet een campagne achter zitten. Ik zat al wat door te klikken via die pdf's die ook op de NOS-website staan. Waar je dan moest ondertekenen. Hier zit natuurlijk een groter bedrijf achter. Dit is een gerichte campagne. En er zullen ongetwijfeld nog wel meer plannen zijn die hierbij horen. Dat organiseer je niet zomaar wereldwijd fans naar je toe halen die contracten moeten tekenen. Dus daar zit echt wel een heel idee achter. En dat is ongeveer hetzelfde als 1978. Alleen ik zou zo snel niet weten, maar wellicht dat we dat in de komende dagen wel eens mogen gaan horen. Welk bedrijf, welke instantie hier dan achter zit om te kijken van hoe ze het medianieuws zoveel mogelijk positief kunnen manipuleren. Positief vanuit de ogen van Qatar natuurlijk. Ja, bij ons speelt die discussie natuurlijk al heel erg, hè, over Qatar. Maar dat is niet overal in de wereld zo. Dus je kunt je ook afvragen, waarom doen ze dit dan toch? Ja, daar kan ik wat moeilijke antwoord op geven. Omdat ik zelf niet ben betrokken bij die campagne. Nee. Dus dat wordt wat lastig. Maar alles wordt natuurlijk geprobeerd. En nogmaals, dat geldt voor elk groot evenement dat georganiseerd wordt. Dat er communicatiebureaus worden ingehuurd om zoveel mogelijk positief nieuws rond te sturen. Ook bij het Eurovisie Songfestival. Dat er allemaal mooie filmpjes over het gastland worden rondgestuurd. We hebben het zelf vorig jaar nog gedaan. Dus ja, dat is allemaal niet zo gek. Het gaat echt om die onderliggende voorwaarden. Om dus die supporters ook zelfs in te zetten als spionnen. Ja, precies. Je mag niks negatiefs posten en je moet je medesupporters verlinken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is denk ik wel heel bondig samengevat, ja. Jurrit van der Voren, hartelijk dank. Ja. De inflatie is in oktober voor het eerst in maanden iets gedaald. Nou, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de Europese rekenmethode. Lise Schallenberg, hebben we het al veel over gehad dit jaar. Zeker, ja. 16,8%, nou, dat klinkt nog steeds heel hoog. Ja, dat is ook nog steeds heel erg hoog. Kijk, vorige maand werd echt een recordinflatie, dit is volgens de Europese rekenmethode, hè, werd echt een recordinflatie gemeten van 17,1%. Ja, schokkend hoog was dat, kun je wel zeggen. Dus het was ook wel een beetje de verwachting dat het niet nog hoger zou zijn dan dat. Maar ja, echt heel erg hard gezakt kan je nou ook weer niet zeggen. 16,8% hoger waren de prijzen gemiddeld in oktober dan een jaar geleden. Ja, precies. Want je vergelijkt iedere keer het met de maand van het jaar ervoor. Precies. Vandaar dat je nog steeds uitkomt op die 16,8. Ja, dus nog steeds gewoon echt hoge inflatie, zeker. Maar is dat dan goed nieuws? Of was gewoon in oktober vorig jaar al het een en ander aan het stijgen aan prijzen? Ja, dat is ook zo. In oktober waren de prijzen ook al aan het stijgen. Dus je vergelijkt ook met de periode waarin de prijzen toen toch al wat hoger waren dan normaal. Kijk, het is natuurlijk altijd wel goed nieuws dat het niet nog verder stijgt. Hangt ook een beetje vanaf hoe je er naar kijkt natuurlijk. Maar goed, dat het echt een heel optimistisch signaal is en het nu echt flink daalt, dat zou ik nou ook weer niet willen zeggen vandaag. Maar waar we het vorige maand ook heel erg over gehad hebben, is toen het zo'n die recordstijging was van 17,1, die component van energie een hele belangrijke daarin is. Ja. Alleen dat het lang niet voor iedereen geldt. Hè? Want heel veel mensen hebben nog een vast contract of hebben een contract wat in ieder geval niet die enorm hoge prijzen heeft. Ja. Hoe zit dat nu? Ja, dat klopt. Kijk, wat het CBS doet, is die meet de nieuwe contracten. Alsof je elke maand een nieuw energiecontract afsluit. Nou, als je dat doet, ben je heel erg duur uit. Dus mensen doen dat niet. Die hebben natuurlijk een vast contract of een variabel contract. Dus in werkelijkheid betalen mensen wat minder voor hun energie dan wat het CBS meet. En het CBS die is ook bezig met een nieuwe rekenmethode om te kijken wat mensen daadwerkelijk overmaken aan hun energiebedrijf. En vandaag komen ze ook met een update daarover. Als ze met zo'n nieuwe methode zouden kijken, dan zou de inflatie echt wat lager uitkomen. Als voorbeeld, in augustus werd nu 12% inflatie gemeten. En met zo'n nieuwe methode zou dat tussen de 7,5% en de 9,6% zijn. Dus dat geeft wel aan, dat is echt een... Nog een behoorlijke marge trouwens. Dus ook een behoorlijke marge, want ze zijn nog aan het fine-tunen hoe dat precies werkt met die methode. Maar dat laat wel zien dat het echt significant lager zou uitvallen. Dus vandaag zou je daar ook rekening mee kunnen houden dat het dus misschien wel een paar procentpunt lager zou zijn volgens zo'n nieuwe rekenmethode. In januari gaan ze daar meer informatie over geven. Dan verwachten ze ook die methode wat meer uitgewerkt te hebben. En dan gaan ze ook laten weten wanneer ze op die andere manier gaan meten. En dan zal je dus ook in ieder geval daardoor wat lagere inflatiecijfers gaan zien. Sowieso hebben we natuurlijk november, december krijgen alle huishoudens €190, of bijna alle huishoudens. Ja. En vanaf 1 januari heb je dat prijsplafond. Dus wat dat betreft ga jij gewoon goed nieuws brengen de komende maanden. Ja, toch? Wie weet. Misschien dat het nog wel echt heel erg flink gaat dalen. Maar goed, het is ook lastig te voorspellen. Want als we het destijds hadden geweten met wat voor inflatiecijfers we nu hadden gezeten, dan hadden we dat ook echt niet voor mogelijk gehouden. Dus, nee, want het is ook daarbuiten nog steeds heel hoog. Het is daarbuiten nog steeds hartstikke hoog. Ja. Lise Schallenberg, dankjewel. Het is 14 minuten over 7. In Nieuwsuur, aandacht voor de lonen in België. Die stijgen in tegenstelling tot Nederland namelijk mee met de prijzen. Niet alleen voor ambtenaren, maar ook in het bedrijfsleven. Het is volgens de Belgen de beste manier om arbeiders tegemoet te komen als die gebukt gaan onder de hoge prijzen. Maar werkgevers die zijn helemaal niet blij met de indexatie en nemen maatregelen. Dat zei Jens de Waal, directeur van een petrochemisch bedrijf. We gaan in goed overleg met de klanten bespreken wat er mogelijk is in de contracten. En, dat klinkt als we willen misschien de prijzen verhogen. We willen de prijzen verhogen, effectief. Ja. En daar heb je natuurlijk ook een risico. Als alle bedrijven de prijzen gaan verhogen, krijg je ook een effect op de kosten, op de levenskost. Met weer een effect op de inflatie. En dan ben je natuurlijk weer rond. En dan riskeer je in een soort vicieuze cirkel terecht te komen. Maar volgens de vakbonden hoeven bedrijven de kosten helemaal niet door te berekenen aan hun klanten, zei Lars van de Keibus van het Algemeen Belgisch Vakverbond. Geen enkel bedrijf is verplicht om dat te doen. Zij kunnen zelf de keuze maken van we take the hit. Snijden in de winsten. We snijden in de winsten, we snijden in de dividenden voor de aandeelhouders. En we kijken wel eventjes enkele maanden of hoe dat we het overleven. Bij College Tour was het bekendste advocaten-echtpaar van Nederland te gast, Geert-Jan en Carrie Knoops, met af en toe een opmerkelijke onthulling, zoals deze. We hebben inmiddels een half jaar geleden besloten, omdat we dat ook leuk vinden, om piano te gaan leren spelen. Sorry, nu nog? Ja. Nu nog, ja. Daar zitten ook stukken bij met z'n tweeën, ja. Maar wel onder leiding van de leraar. Zijn er dingen die... gaat natuurlijk helemaal nergens over, maar we vinden dat gewoon leuk om te doen. Jullie doen echt alles samen, hè? Ja. Ja. Het is wel apart, hè? En later in het gesprek wordt het zelfs hilarisch. Twan Huis wil weten hoe Geert-Jan Knoops als student was. En dan stelt hij ineens deze vraag. Maar, nou, ik weet niet of ik dat mag vragen, maar was je maagd toen je Carrie ontmoette? Gaan we niet op antwoorden? Niet doen! Nee, dat niet. Nee, maar... nee. Oké. Okay. Nee, ik ook niet. Maar ik was ook al wat... Oh, dat maagd! Nee, ja, nee daar waren we nog even, ja. Ja. Nee, de vraag... En dat was gisteravond op Radio en TV. De wereldleiders feliciteren de nieuwe Braziliaanse president. De linkse sociaaldemocraat Lula, oud-president ook, won de verkiezingen nipt van de huidig uiterst rechtse president Bolsonaro. De Franse president Macron twittert dat een nieuwe pagina wordt geopend in de geschiedenis van Brazilië. Samen zullen we onze krachten bundelen, laat hij Lula op deze manier weten. Ook de Amerikaanse president Biden zegt ernaar uit te kijken om met Lula samen te werken. Volgens de Spaanse premier Sanchez heeft Brazilië besloten om vooruitgang en hoop te steunen. Gefeliciteerd, twittert de Argentijnse president Fernandez. Uw overwinning opent een nieuw tijdperk voor de geschiedenis van Latijns-Amerika. En de Mexicaanse president López Obrador zegt dat de Brazilianen gezegend zijn met zo'n president. Een opmerkelijke actie in China. Werknemers van een fabriek waar Apple-producten worden gemaakt springen over een hek om te ontsnappen aan een lockdown. Er zijn nieuwe gevallen ontdekt in de stad Zhengzhou, waar de fabriek Foxconn staat. En werknemers mochten daardoor niet meer naar huis. Hoewel, eerder had het bedrijf laten weten dat mensen die wel naar huis willen niet zouden worden tegengehouden. Maar daar had kennelijk niet al het personeel vertrouwen in. Op beelden die een BBC-journalist heeft gedeeld is te zien hoe een paar werknemers over een hek klimmen om te ontsnappen aan de fabriekslockdown. Een nieuwe klimaatactie in een museum, dit keer in het Natuurhistorisch Museum in Berlijn. Volgens de regionale omroep RBB hebben twee activisten zich daar vastgelijmd aan een dinosaurusskelet van 66 miljoen jaar oud. Of eigenlijk vastgelijmd aan een van de palen waarop het skelet steunt. De vrouwen van in de 30 en 40 hadden een spandoek bij zich met de tekst: wat als de overheid het niet onder controle heeft? Beetje cryptisch, maar het zal ongetwijfeld over klimaat gaan. De activisten zijn losgemaakt en opgepakt. Ook bij een ander museum in Berlijn was er nog een incident, meldt de RBB. In de Alternationale Galerie gooide iemand een vloeistof naar een schilderij. En verder hebben de afgelopen dagen klimaatactivisten ook het verkeer in de Duitse hoofdstad geblokkeerd door zich vast te lijmen aan de weg. En dreigt het oudste nog bestaande bier ter wereld te verdwijnen? Het warme herfstweer mag dan wel aangenaam zijn geweest de afgelopen dagen. De brouwers van Lambiek Bier in België zijn er niet zo blij mee. Normaal beginnen ze in oktober te brouwen, maar daarvoor zijn de nachten nu nog te warm. De productie ligt dus stil, vertelt de brouwer aan het laatste nieuws. Het belangrijkste is dat we minstens onder de 10 graden zitten en dat gedurende toch wel een lange periode. En om die natuur de kans te geven dat we echt de juiste bacteriën hebben dat het bier gaat besmetten en gaat vergisten, moet het koud genoeg zijn. Want in de zomer krijg je een deel andere bacteriën die gaan zorgen voor helemaal andere smaken en absoluut geen lekkere geur. Voorlopig dreigt er nog geen tekort aan lambiek bier, want er ligt nog een hele voorraad te gisten op houten vaten. Maar op lange termijn kan de klimaatverandering wel voor grote problemen zorgen, zeggen de brouwers. Erwin de Hart, hoe gaat het weg? Het gaat als vanouds. 35 files, de meeste daarvan in Zuid-Holland. In de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht komt dichte mist voor. Nog steeds een lange file op de A15 Rotterdam richting Europoort na een aanrijding bij Europoort. Tussen Hoogvliet en Europoort 13 kilometer stilstaan. En de linkerrijstrook blijft voorlopig dicht. Max Verstappen blijft in de Formule 1 maar winnen. In Mexico won hij gisteravond voor de 14e keer dit seizoen een Grand Prix. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, 14, dan heeft hij zijn record dus te pakken. Bijzonder? Ja, natuurlijk is het bijzonder, want daar is het ook een record voor. En ja, je zat er eigenlijk op te wachten. Je ziet het allemaal gebeuren voor je ogen. Maar ja, 14 zegens in één jaar is natuurlijk een unieke prestatie. Zeker als je nog eens bedenkt hoe moeizaam dit seizoen nog begon. Hè. Na 2-3 races leek Ferrari in een soort zetel te zitten ten opzichte van Red Bull. Maar die hebben zich herpakt. En ja, dan zijn er natuurlijk altijd nog mensen, want daar gaat het dan eens de volgende. Hebben we nog wat te doen bij de volgende Grand Prix? Jawel hoor, we hebben nog wel wat te doen, want Het is percentueel gezien nog niet een record, omdat in de tijd van Vettel en Schumacher er minder races waren. Dus 13 uit 19 is dan unieker uit 14 uit. Nou goed, om dat dan ook nog te doen, hebben we de komende twee Grand Prix nog om te kijken. En die moet hij dan allebei winnen om procentueel gezien ook de meeste races in een jaar gewonnen te hebben. Zelf zegt hij natuurlijk voortdurend dat het hem niet zo interesseert. En dat snap ik op een bepaalde manier ook wel. Maar het neemt niet weg. 14 races in een jaar winnen in deze sport op dit niveau. Dat is echt een ongelooflijke prestatie. Ja, en als hij dus nog twee wint, dan heeft hij hem ook percentueel. Dan maakt het tenminste nog een beetje spannend. Want verder is er niet zoveel meer aan de hand, hè? Nee, het was de 9e race voor Red Bull op een rij. 1 keer zijn teamgenoot, 8 keer Verstappen. En als je gisteren ook keek, ja, hij rijdt eigenlijk van start af aan. Dat is dan nog een beetje spannend, die eerste ronde. Omdat Hamilton een beetje in de buurt blijft. En dan wordt de spanning nog een beetje opgevoerd. Maar werkelijke spanning was er niet. Van kop af aan, de bandenstrategie was ook weer beter. Nou, kortom, alles was weer beter. En ja, voor de neutrale kijker, mensen, de echte kenners, die kunnen natuurlijk nog wel genieten van allerlei andere momentjes in die race. En er zijn ook wel inhaalacties die heel mooi zijn. Maar je hoopt toch dat die inhaalacties een beetje rond de eerste plaats plaatsvinden. Nou, dat is er gewoon niet. Hij ziet ze nog net in zijn spiegels de hele tijd. En meer ziet hij niet eigenlijk. En het is natuurlijk fenomenaal. Maar voor de neutrale kijker, ja, is het wel te hopen. Nou hebben ze die straf, hè, die is dan ook eindelijk uitgesproken. Hadden we het vrijdag al eventjes over. Ja. Nou, het geld gaan ze betalen, maar dan mogen ze minder testen. En dan zijn er mensen die hopen dat met name Mercedes, wat dan wel weer, hè, met Hamilton en Russell een beetje in de buurt aan het komen is, dat dan misschien voor komend seizoen voor iets meer spanning gaat zorgen. Want ja, we hebben een aantal periodes met grote dominantie natuurlijk gehad. En voor een sport is het toch altijd beter als er wat strijd is. Maar goed, dat doet niets af aan de prestatie van dat hele team en ook van deze coureur. Want wat hij presteert de afgelopen jaren, dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar we moeten afwachten naar het komende seizoen en de komende twee races. Inderdaad, kunnen we dan in ieder geval nog kijken of hij procentueel ook recordhouder aller tijden wordt. Ja, waar het altijd spannend is bij het short track in Montreal afgelopen weekend de wereldbekerwedstrijden. Nou, dan denk je meteen Suzanne Schulting, maar ook de andere oranje vrouwen zijn goed bezig. Ja. Nou, het was het eerste weekend. Het is altijd weer even kijken. Een nieuwe coach ook, de Nederlanders. Daar was ook een beetje soms wat moeizaam verhaaltjes, dat het in de aanloop toch allemaal een beetje wennen was. Nou, op Schulting staat eigenlijk al geen maat. Dat weten we, want als je het hebt over spanning, die rijdt soms ook gewoon voor het hele veld uit de laatste 3 ronden. Maar we hebben nu ook, dat wisten we wel al hoor, die was op de Olympische Spelen al heel goed in de aflossing. Die Xandra Velsenboer werd al wereldkampioen. Maar nu won zij ook haar races soeverein. Ze mogen niet meer alle races rijden, dus ze hebben het nog keurig verdeeld. Ook Velsenboer won de 500 en de 1000 op de tweede dag. En Schulting in de omgekeerde volgorde de 1000 en de 1500 meter. En ja, ook in de team relay met z'n vieren waren ze eigenlijk ongenaakbaar. En dat is toch wel echt een sport waar landen als Canada, Korea, China, nou, noem ze maar op, Verenigde Staten. Het is echt een wereldsport hoor, dat short track. En die Nederlandse vrouwen hebben daar toch wel een enorme sterke positie in veroverd. En de overmacht, ja, waarmee ze dit weekend wonnen, die was heel groot. We moeten natuurlijk allemaal nog even afwachten. Het seizoen is nog jong. Er waren ook enkele toppers nog niet bij. Neemt niet weg dat de manier waarop ze dat deden wel buitengewoon indrukwekkend was. En de mannen? Ja, dat is helaas een heel ander verhaal. We zijn natuurlijk door de jaren heen met Shinky Knecht aardig verwend geweest. Nou goed, dat verhaal is wel bekend. Haalde nog wel een finale plaats. Er werd 1 medaille gehaald. Teun Boer haalde op een korte afstand een medaille. Maar over het algemeen stelden de mannen toch flink teleur. Werden eigenlijk in heel veel voorrondes eigenlijk uitgeschakeld. Weinig finale plaatsen. En ook in de relay, de aflossing, waar we in het verleden dan ook altijd nog wel goed mee konden komen, was het nog niet veel. Het is een beetje overgangsjaar. Er zitten wel wat nieuwe mensen aan te komen, maar die zijn bij lange na nog niet echt op het niveau. Dus als we naar shorttrack kijken en we willen het over medailles hebben, zullen we het de komende winter vaker over de vrouwen hebben dan over de mannen. Die voorspelling, die durf ik wel aan na dit weekend. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. Stuck With You. Huey Lewis en The News. Ster. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaphors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht. Morgenavond, 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De inflatie in Nederland was deze maand 16,8%. Iets lager dan de recordinflatie van 17,1% vorige maand, blijkt uit cijfers van het CBS. De grootste aanjager van de inflatie blijft energie. De verkozen Braziliaanse president Lula zegt de verdeeldheid in het land tegen te willen gaan. Ook belooft hij de honger in Brazilië te bestrijden en ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Lula won de presidentsverkiezingen gisteravond nipt van zittend president Bolsonaro. Die heeft nog niet gereageerd op de uitslag, maar zei eerder een verlies niet te accepteren. Ruim 10.000 mensen hebben het afgelopen kwartaal een eerste asielverzoek ingediend in Nederland. Dat waren er 3600 meer dan in het kwartaal daarvoor, meldt het CBS. Onder de aanvragers zijn Syriërs de grootste groep, gevolgd door Afghanen en Turken. En bij een pluimveebedrijf in het Friese Oudwoude worden 30.000 dieren afgemaakt nadat er vogelgriep is vastgesteld. Een bedrijf van dezelfde eigenaar dat in de buurt ligt wordt de komende tijd extra gecontroleerd. De vogelgriep grijpt al meer dan een jaar om zich heen in Nederland. Miljoenen dieren werden afgemaakt. Bij Weerplaatsen, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, ja, we hebben natuurlijk warme dagen achter de rug met relatief veel zon. Hoe zit het vandaag? Vandaag is dat ook nog wel het geval, maar we gaan geleidelijk wel wat meer bewolking zien. Vanochtend zijn dat vooral lage wolkenvelden in de vorm van wat mist of nevel. Op sommige plaatsen is dat ook wel hardnekkig, zijn die zichtwaarden ook echt heel slecht. Dus wel even oppassen nog als je de weg op gaat, maar in de ochtend dan lost dat op. Komt er ruimte voor de zon en vooral in het zuiden is de bewolking wel wat dikker. Daar kan ook af en toe een spatje regen vallen. Vanmiddag hebben we dan een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Is het ook altijd nog vrij zacht voor de tijd van het jaar met 16 tot lokaal 19 graden. Maar later vandaag wordt die bewolking vanuit het zuiden steeds dikker. Dat is toch wel een voorbode voor een weersomslag die we gaan krijgen. Echt een omslag dus. Ja, dinsdag dan waaien we november in, want die zuidwestenwind gaat behoorlijk in kracht toenemen. Boven land wordt die matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Maar aan zee is die hard tot stormachtig en bij buien is er ook kans op zware windstoten. Er kan onweer voorkomen. Ja, een heel sterk wisselend weerbeeld dus, maar wel die hele forse zuidwestenwind erbij. Roosmarijn, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, het is een drukte van belang op de Nederlandse wegen met 65 files. Totale lengte van 300 kilometer. In Zuid-Holland heeft het verkeer de meeste vertraging. Bij Amsterdam rijdt het goed door. En verder de opvallende files. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is alweer vrij. Eindelijk is de A15 Rotterdam richting Europoort ook weer vrij. Bij de Thomassentunnel 8 kilometer file. Nog een kwartier vertraging vanaf Hoogvliet. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Terbrechtseplein. Tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 9 kilometer file. En meer dan een half uur vertraging. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Puntgaaf. Het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs. Ligt nu in de boekhandel. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bshirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. 10% van ons gas wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle soorten fruit het hele jaar te koop zijn. Nederlandse seizoensproducten zijn veel beter voor het milieu. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Raquel Schilder en in mijn programma Stand van Nederland Koplopers bekijk ik baanbrekende uitvindingen die ons klimaat gaan verbeteren. Stand van Nederland Koplopers, vanavond op NPO 2. Steeds meer gezinnen kampen door de hoge inflatie met armoede en dat merken ze in het onderwijs ook. Kinderen komen bijvoorbeeld met honger naar school. Of ze ervaren zoveel stress dat ze minder goed presteren. Om scholen te helpen bij het herkennen en bespreekbaar maken van armoede verschijnt vandaag een handreiking. En die heet Omgaan met armoede op scholen. Een van de auteurs is Mariette Lussen, lector kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor voorbeelden hoort u van scholen over die armoede die ze zien toenemen? Armoede was er natuurlijk altijd al wel. En veel scholen wisten dat ook wel. Maar wat je nu ziet is dat het een bredere groep gaat treffen. Dus ook mensen die stabiele inkomens hebben en een iets hoger inkomen, die beginnen nu daarmee in aanraking te komen. En die mensen zijn helemaal niet gewend om, hebben nooit verwacht dat ze in geldzorgen zouden komen. Hebben dat ook nooit eerder gehad. Dus die weten helemaal niet waar ze heen moeten en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar wat merken de scholen dan aan de kinderen? De scholen zien kinderen die geen ontbijt hebben gehad, die geen lunch hebben bij zich hebben, die gestrest zijn, die zich zorgen maken, die niet mee kunnen doen. En dat gebeurt natuurlijk eerder ook al aan de activiteiten die georganiseerd zijn, die wegblijven met hun verjaardag, dat soort dingen. De stress van de ouders, die is te merken bij de kinderen dus bijvoorbeeld? Stress van ouders merken kinderen, maar kinderen hebben zelf ook stress. Als zij iets mee moeten nemen naar school wat ze niet hebben, of als zij niet mee kunnen doen, of als zij geen laptop hebben. Dus het is dubbelop stress. Stress van hun ouders die zij meemaken, waardoor zij soms ook minder aandacht krijgen en er meer alleen voor staan. En de stress die ze zelf ervaren. Wat kunnen scholen doen? Scholen kunnen eigenlijk best veel doen. En veel scholen willen dat ook, want die zien dat de kinderen minder goed kunnen leren, minder ruimte in hun hoofd hebben om te leren. En wat wij in die handreiking aangeven is dat je in drie categorieën kunt gaan handelen. En dat noemen we de SOS-aanpak. De eerste S staat voor signaleren, zodat elke leerling in armoede wordt gezien. De O staat voor ondersteunen, zodat elke leerling mee kan doen. En de laatste S staat voor stimuleren, zodat elke leerling kansen krijgt. Nou ja, het begint natuurlijk met dat signaleren van hoe kun je door in gesprek te gaan met ouders. Signaleren is heel lastig, want mensen schamen zich en weten de weg niet. Dus het betekent dat scholen hele goede relaties moeten hebben met kinderen en hun ouders om dit bespreekbaar te maken. En dat kunnen ze bijvoorbeeld doen in kennismakingsgesprekken door te vragen: zijn er zorgen die het leren van uw kind belemmeren? En ze kunnen ouders een flyer meegeven waarin ze aangeven welke steun ze allemaal via school kunnen krijgen. In contact komen met fondsen die vergoedingen kunnen geven voor laptops, voor fietsen, voor dat soort zaken. Veel scholen zijn nu bezig met ontbijten voor kinderen te regelen. Ze kunnen ouders doorverwijzen naar voedselbanken, naar schuldhulpmaatjes, dat soort dingen. En bij het stimuleren kunnen scholen ook dingen die echt heel erg passen bij de school doen. De wereld van kinderen helpen vergroten. Kinderen leren omgaan met geld in het voortgezet onderwijs. Kinderen voorbereiden op financiële zelfstandigheid. Hun veerkracht versterken, al dat soort zaken. En daar hebben wij in heel concrete werkwijze uitgewerkt. U zegt het begint natuurlijk bij signaleren. En dat is lastig, dan moet je een goede relatie hebben. Zijn er wel groepen waarvan scholen kunnen denken, die moet ik wat beter in de gaten houden, want daar komt vaker armoede voor? Ja, zeker. Relatief gezien komt armoede het meeste voor bij gescheiden ouders, met name gescheiden moeders. En bij ouders die minder goed Nederlands spreken, omdat ze laaggeletterd zijn, migrant zijn, vluchteling zijn, die een licht verstandelijke beperking hebben. Maar in absolute aantallen komt armoede het meest voor bij werkende ouders. En dat zijn dan vaak ouders die een flexibel contract hebben of een laag inkomen hebben. En die in sectoren werken die schoonmaak, horeca, retail, die ook nog eens heel lastig te combineren zijn met zorgtaken. Ook veel ZZP'ers met weinig opdrachten zitten in de problemen. En de laatste tijd met de inflatie natuurlijk ook nog veel middeninkomens. Nee, u zei, er zit een hele grote groep tussen die helemaal niet gewend zijn om in geldzorgen te zitten. Betekent dat dus dat er dus nu ook scholen met hiermee te maken krijgen die hiervoor daar niet mee te maken hadden? Ja, nou, ik denk dat alle scholen er hiervoor ook wel mee te maken hadden, maar dat de scholen met die groepen ouders zich daar minder van bewust waren. Want op iedere school zitten wel kinderen die door echtscheiding of die door ziekte of faillissement van hun ouders in de armoede terecht zijn gekomen. Maar nu met de inflatie en hiervoor ook al met corona zijn er echt heel veel meer gezinnen in armoede gekomen. En dat betekent dat scholen zich allemaal bewuster moeten worden van hey, dat kan bij ons op school ook gebeuren. Het kan een reden zijn voor gedrag van kinderen of voor het wegblijven van kinderen. Ja, wees alert op die signalen dus. Dank u wel. Mariette Lussen, lector kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ja, de weersverwachting voor vandaag en morgen hoorden we een kleine 10 minuten geleden. Maar vanaf vandaag is er ook een nieuw soort weerbericht. Het is heerlijk warm zo voor eind oktober. Scheelt stookkosten, maar dat blijft natuurlijk niet zo. Met het wekelijkse energieweerbericht houden we u op de hoogte wat zon, wind en temperatuur gaat doen, zodat u erop kunt inspelen. En vanaf vandaag staat er iedere week een uitzending online. Verslaggever Bart Kamphuis was bij de opname van dat eerste energieweerbericht. Dat plaatje was voor mij leesbaar, maar als je het plaatje ernaast hebt, dan moet je misschien gewoon. En dan zit je ook nog met je resolutie. Het blijft toch wel even puzzelen met de grafische elementen die na de opname in het energieweerbericht worden gemonteerd. Is het leesbaar dan? Dat denk ik niet. Presentator is Helga van Leur, bekend van het RTL-weerbericht. Dat komt uit een studio. Voor het energieweerbericht staat ze buiten, voor een groot dak vol zonnepanelen. Ik heb geen plaatjes waarop ik kan spieken. Dus ik moet echt nu puur textueel bedenken wat ik ga zeggen. Dat vind ik best ingewikkeld, want 4 minuten met een paar plaatjes praat je makkelijker vol dan 1 minuut staccato tekst proberen uit je hoofd te leren. Dus dat vind ik best spannend. En er komt er van alles voorbij. Fietsers, blaffende honden, brommers, vliegtuigen. Ja, en dan moet het een paar keer overnieuw. Het energieweerbericht is een initiatief van de GasUnie, netbeheerder Tennet en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Olof van der Gaag is van die laatste club. Ja, Nederland zit natuurlijk in een energiecrisis, dus we moeten echt alles uit de kast halen om de komende winter op een goede manier door te komen. Dus wij willen mensen en bedrijven helpen om zo zuinig en zo slim mogelijk met energie om te gaan. En wat draagt dit energieweerbericht daaraan bij? Wij hopen dat we heel veel mensen helpen om energie te besparen en ook op de momenten energie te gebruiken dat er energie is en op andere momenten extra zuinig te zijn, zodat we bijvoorbeeld geen gascentrales aan hoeven te zetten waar we bijvoorbeeld Russisch aardgas voor nodig hebben. Dat is namelijk de meest vervuilende, maar ook de meest dure vorm van energie. Dus die proberen we hiermee echt uit de markt te drukken. Nu is dit een beetje naar Frans voorbeeld, hè, waar al een soort van energieweerbericht is. Zet dit evenveel zoden aan de dijk in Nederland als dat het in Frankrijk doet? Ja, wij hebben ons inderdaad laten inspireren door Frankrijk. In Frankrijk zijn ze wel echt bezorgd dat er een blackout komt, dat het hele energiesysteem stilvalt. Daar hoeven we in Nederland, denken wij, niet bezorgd voor te zijn. Maar wij hebben in Nederland wel heel veel reden om zo zuinig mogelijk met energie te zijn, om mensen en bedrijven geld te besparen. Is Nederland nou bij uitstek een geschikt land gezien de klimaatomstandigheden en de aanwezigheid van het opwekken van duurzame energie? Bij uitstek een goed land om zo'n energieweerbericht op het internet te zetten? Ja, Nederland is eigenlijk een fantastisch land voor duurzame energie. Iedereen weet dat we hier een land van windmolens zijn. En iedereen weet ook dat het hard kan waaien in Nederland. Dus we bouwen heel veel windparken op zee, windmolens op land. Dat helpt enorm. En Nederland is ook zonnekampioen van Europa. We hebben namelijk de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Dus eigenlijk is Nederland bij uitstek een land dat hier geschikt voor is. Ja, en met een extra dekentje of wat warme kleding kan de thermostaat ook een paar graden lager. Goed voor milieu en goed voor portemonnee. Tot volgende week. Het energieweerbericht dus. Energie-expert Jan-Willem Zwang, luisterde mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie is zo'n energieweerbericht vooral interessant? Nou, het is voor iedereen interessant. Het geeft een goed inzicht van de verwachtingen voor de wat langere termijn, een week vooruit. Maar financieel gezien heb je met een normaal contract nog weinig aan. Met name mensen met zonnepanelen, een warmtepomp of een elektrische auto kunnen hier voordeel mee halen. Want op het moment dat je weet de zon schijnt, dan is het gunstig. Dan, als je op dat moment die energie gebruikt, dan is het het gunstigst. Klopt. En dat is ook wel een verbeterpunt, denk ik, voor het weerbericht nu. Kijk je naar de website van Frankrijk, dan zie je dat daar op dagelijkse basis per uur wordt aangegeven wanneer het interessant is om energie te verbruiken. In Frankrijk is het ook een andere situatie. Maar in Nederland kan dat ook op veel kortere termijn, dus ook op uurbasis. En wanneer je dan een koppeling maakt ook met de uurprijzen voor energie, worden mensen gestimuleerd, financieel gezien, om hun energieverbruik aan te passen. Dus eigenlijk zouden we allemaal naar zo'n uurprijscontract moeten? Als je kijkt naar de ontwikkeling van de duurzame energie in Nederland, dan denk ik inderdaad dat dat wel een gevolg zal zijn, omdat mensen veel meer gebruik kunnen gaan maken van de prijsverschillen binnen een dag. U zei al, in Frankrijk kun je echt op een site kijken wat per uur het gunstigste moment is. Dit is een bericht voor een komende week. Ik vraag me wel af of dat dan net zo goed werkt. Ik denk het helaas niet. Ik heb het weerbericht van Helga ook bekeken. Nou, wat ik al zei, er zijn nog wel wat verbeterpunten. Je zou een dagelijks bericht op uw basis kunnen opstellen. Dat inzicht en advies geeft, want dat doet Helga ook. Nou, het toevoegen van die uurprijzen voor energie, zodat er ook een financiële stimulans komt. Daarnaast is het bericht nu voor heel Nederland, terwijl het weer regionaal nog kan verschillen. En het elektriciteitsnet regionaal ook in onbalans kan zijn, omdat op sommige plekken juist heel veel elektriciteit wordt verbruikt, bijvoorbeeld in Amsterdam. En in andere plekken op dat soort momenten juist heel veel opgewekt kan worden, bijvoorbeeld in Noord-Nederland waar heel veel zonneparken staan. En om dat beter in balans te brengen, kun je het weerbericht nog wel wat verbeteren, denk ik. Je kunt er natuurlijk sowieso naar kijken, omdat het voor ons allemaal gunstig is wanneer we op de juiste moment energie gebruiken. Maar waar we het net over hadden, dat je eigenlijk zo'n uurprijscontract, dat het handig zou zijn als we daar allemaal naartoe gaan. Nu hebben we heel veel mensen zo'n dag-nachttarief. Is dat dan inmiddels eigenlijk een achterhaald concept? Ja, ik denk dat het uurprijs of het dag-nachttarief of het piekdal, het wordt in verschillende benamingen wordt dat gebruikt, dat dat zeker achterhaald is. De energiebedrijven zijn het denk ik ook wel met me eens. Kijk je naar vroeger, zeg maar 10, 15 jaar geleden, dan had je 's nachts lage prijzen, overdag hoge prijzen. Door de opkomst van duurzame energie zie je dat eigenlijk twee keer per dag gebeurt. 's Nachts heb je lage prijzen, 's ochtends hele hoge prijzen. 'S Middags heb je dankzij al die zonne-energie lage prijzen. En 's avonds heb je weer hele hoge prijzen. Dus ons profiel, ons verbruiksprofiel en productieprofiel is heel erg veranderd. En daardoor ook die elektriciteitsprijzen. Dank u wel. Het is in ieder geval een stap op weg naar dit energieweerbericht. Absoluut. Ja. Absoluut. Het is een heel goed initiatief. Energie-expert Jan-Willem Zwang. Dank u wel. Wie wordt wereldkampioen voederbiet telen? Van 2022. Nou, vertel, want jij was het hele weekend al. Nou, we weten het nog niet. Dat is het spannende eraan, want de uitslag is pas over een week. Maar zo'n 300 deelnemers in het gebied binnen de Westfriese Omringdijk doen mee aan deze wedstrijd wereldkampioen voederbiet telen. Gisteren hebben ze hun grootste biet op de weegschaal gelegd. En de voorzitter van de vereniging De Dorstige Biet vertelt aan NH Nieuws, het lijkt wel Suske Wiske, hoe deze wedstrijd werkt. We hebben hier van 20 mensen bieten staan. De zwaarste biet wordt nu gewogen. Ja, en waar is het voor eigenlijk? Voor de lol. Het is eigenlijk niet. Je kan er helemaal geen prijzen mee. Ja, je kan er een beker mee winnen. Je kan er wereldkampioen mee worden. Maar het is eigenlijk gewoon voor de leuk. Ja, meer heb je toch ook niet nodig, hè? Ik zei het al, pas over een week is de uitslag op het jaarlijkse bietenbal. Het record trouwens van de zwaarste voederbiet staat op naam van Piet de Goede. Een biet van 71,2 kilo in 2005. Zo. Ja, ik weet niet wat voor testosteron daarin gestopt is. Nee, het is toch maar heel netjes gebeurd natuurlijk. Nee, maar die is dan wel heel groot geweest. Een hele grote, ja. Een levend eerbetoon voor de overleden eigenaar van landgoed Oversingel in Assen, Henk van Lier-Lels. Nabestaanden schonken het landgoed aan het Drentse landschap. En om de voormalig eigenaar te eren, sneed een kunstenaar zijn portret van die Henk van Lier-Lels in een levende boom. Dus eigenlijk een soort van beeld houden, maar dan in de bast van een boom. En de kunstenaar Gert Senema die vertelt aan RTV Drenthe dat hij heel voorzichtig te werk moest gaan. Zo'n bast, zo'n schors, dat is het meest vitale deel van een boom. Ik haal daar nu een stuk uit en dan kom ik op het spindhout. En dan zie je als het ware een inkijkje in de ingewanden van de boom. Ja, RTV Drenthe heeft een mooie foto van de boom met die bewerkte bast. Ja, eigenlijk ziet het er zo van uit, alsof het een soort van raampje is waar het gezicht van de man uitkomt. Ergens heeft het ook wel een beetje iets engs, want het is toch een beetje, voor mijn gevoel, een dodenmasker van iemand. Maar ja, het is wel een mooi eerbetoon. En zo'n 20 jaar blijft zo'n portret dan gebeeldhouwd in de bast van de boom zichtbaar. En dan neemt de boom het in zich op. Dus dan zie je het niet meer. Gedachte. Het is wel een mooie gedachte. En dan blijft het wel zichtbaar als je de boom weer uit elkaar zou halen. En dan nog even naar Japan. Hirokazu Tanaka. En dat dan 178 keer. Een zaal vol naamgenoten brak dit weekend in Japan het wereldrecord. Grootste bijeenkomst van mensen met dezelfde voor- en achternaam. Daarover schrijft persbureau AFP. Dus er waren 178 Hirokazu Tanaka's. Er was een 3-jarige kleuter, iemand van 80. Er was zelfs een Hirokazu Tanaka helemaal vanuit Vietnam gekomen om meegeteld te worden. En dat was allemaal een initiatief van de 53-jarige. U vraagt het verbaast zich niet over Hirokazu Tanaka. Die geïnspireerd raakte toen hij ontdekte dat hij zijn naam deelt met een basketbalster. Hij was toen overweldigd door vreugde naar eigen zeggen toen hij de naam bij iemand anders tegenkwam. Hij heeft zelfs een lied geschreven over zijn naam en vond 10 andere naamgenoten om dat nummer mee te zingen. Dan moet je wel heel erg van je naam houden. Het is wel gezellig. Ze zijn wel gezellig. Dat zijn leuke mensen. Hirokazu's, Tanaka's. Heerlijke, lekkere, makkelijke naam ook om steeds te herhalen. Het oude naamgenotenrecord trouwens nog even stond sinds 2005 op 164. Toen de Amerikaanse presentator Martha Stewart andere Martha Stewarts uitnodigde om langs te komen in haar programma. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Naast alle drukte in het westen van het land komt er in het midden van het land ook een file voor. Door een ongeluk op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 8 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Something in the Water van Brooke Fraser. Veel Oekraïense mannen die vechten zijn al 8 maanden niet thuis geweest. Hun pauzes zijn alleen in de buurt van het front. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij toen dit weekend 2 mannen uit een gezin na maanden even werden herenigd met hun gezinsleden. Stationsplein van Kiev, waar ik Yuri, 51 jaar, ontmoet, de vader. Ostap, 24 jaar, de zoon. Alle twee in militaire kleding, komen net van het front, hebben maanden achtereen gevochten. Ja, eerste keer. Eerste keer. Ну, я не спеціально приїхав, нас просто відвели. Dus zij zijn al vanaf het begin van de oorlog aan het vechten op allerlei fronten. Want ze worden steeds verplaatst natuurlijk. En Yuri is al die maanden, vanaf het begin, 8 maanden lang, nog nooit thuis geweest. Hij vertelde mij net, ik heb hier vannacht voor het eerst weer in een echt bed geslapen. Kortom, die rotaties, zoals dat heet in het leger, die duren echt heel erg lang. Bent u moe eigenlijk na al die maanden? Are you tired after all these months? Ja. Hij knikt ja. Yeah. Of the most. Not a little bit, but a lot. Yeah. Ja, heel erg moe. Hoe lang houdt u het nog vol? До останнього подиху, тому що не можна залишати то. Ik vecht door tot mijn laatste adem, zegt hij. We vechten tegen wilde mannen, tegen de Russen. En we moeten hun stoppen, dus ik ga echt door totdat ik niet meer kan. En ze gaan zometeen moeder en zus ophalen. Echtgenoten en dochter, Lilia en Sofia. Op het perron, die hebben ze maandenlang niet gezien. Europa не бачимо. Half of year. Half of year. Long time. Нічого, скоро то все закінчиться, я кажу. Hij zegt, we hebben vanaf het begin van de oorlog heb ik ze niet gezien. Maar we zijn gemotiveerd, wij kunnen het volhouden. Zolang het Westen ons maar wapens geeft, dan vechten wij het wel uit. Nou, spannend. De trein is gearriveerd. We moeten nu zelfs gaan haasten een beetje. Ik hou gepaste afstand. Want zij zien elkaar natuurlijk voor het eerst. Misschien goed om even te vertellen dat die ontmoetingen tussen soldaten die aan het front hebben gevochten en familieleden, die worden grootschalig gedeeld op de kanalen van het Oekraïense leger. Dat zijn filmpjes die echt hartverwarmend zijn, waar je familieleden die plotseling thuiskomen elkaar in de armen ziet vallen. Het is allemaal om het moraal van dat leger te ondersteunen natuurlijk. Maar ja, dit is ook zo'n moment. Ja, daar zijn ze hoor. In de vechten zie ik Lilia al. Ostap begint te rennen. Sofia en zijn zus vallen elkaar in de armen. Kijken op een afstandje naar. Ja, het is een klassieke natuurlijk. Elkaar in de armen vallen. Tranen die opwellen in de ogen. Heel dicht elkaar in de armen trekken. Blijven staan zo lang mogelijk. Hoe is het voor u om uw man weer terug te zien? Als u naar hem kijkt, is hij dan veranderd in al die maanden? Бороду відпустив, а так не змінився. No, that's just only beard. Oh, you didn't have a beard? You like it? Я не люблю, ні. Nee, hij is helemaal niet veranderd, behalve dat hij een baard heeft. Die heeft hij nooit gehad. En ik hou niet zo van baarden, dus... Dat is een squadatjas. Hij gaat zich niet scheren, daar heeft hij geen tijd voor. How long are you gonna stay in Kiev? When is he going back to the army? Завтра повертаємося додому. Tomorrow we are back home. Okay. Je kunt elkaar 2 dagen zien. Morgen gaan ze weer terug naar Lviv. Ze hebben 2 dagen nu om met het gezin bij elkaar te zijn. Oké, okay, and now, what are you gonna do now? Wat gaan jullie doen? На сніданок. Їдемо, поїмо і будемо... Ze gaan nu ontbijten en dan gaan ze vrienden bezoeken. Morgen nog een dag samen en dan weer terug naar het front en terug naar huis voor moeder en dochter. Thank you very much. Een verslag van Jeroen de Jager. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Als de dijk door zou breken, dan zou het 0,5 meter tot 1 meter hoog komen. Hoe pakken we de problemen van klimaatverandering aan? We zijn op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem en zijn benieuwd naar jouw idee. Gemiddeld is het al ruim 1 graad warmer. In Nederland zelfs al 2 graden. Deel je idee via nporadio1.nl. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Deze week hier op NPO Radio 1. De Klimaatstudio. Wie luistert, weet meer. Ster. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik heb financiering nodig voor mijn bedrijf. Maar hoe werkt het eigenlijk? Nou, dat verschilt. Het ligt eraan voor welk doel je wilt lenen en hoeveel het is. Als je dat weet, zijn er verschillende mogelijkheden. We denken graag mee over een passende financiering voor jouw situatie. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avro Tros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Voor het eerst hebben inwoners van een gemeente zelf woningen voor statushouders geregeld. En de inflatie is deze maand iets minder dan vorige maand. Een overzicht van het nieuws, wat Wagmoed. De inflatie was in oktober 16,8%, iets lager dan de recordinflatie van 17,1% vorige maand. Blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de Europese rekenmethode. De prijs van eten en drinken steeg deze maand wel meer dan in september. Gemiddeld was voedsel 11,5% duurder dan vorig jaar. De grootste aanjager van de inflatie blijft energie. De verkozen Braziliaanse president Lula heeft in zijn overwinningstoespraak gezegd dat hij de verdeeldheid in het land wil aanpakken. Ook belooft hij de honger in Brazilië te bestrijden en ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. Lula won de presidentsverkiezingen gisteravond nipt van zittend president Bolsonaro. Die heeft nog niet gereageerd op de uitslag, maar kondigde eerder wel aan dat hij een verlies niet zou accepteren. 16 vrachtschepen kunnen vandaag veilig Oekraïne bereiken via een humanitaire corridor, zegt de VN, die daarover afspraken heeft gemaakt met Turkije en Oekraïne. Rusland zou over deze afspraak alleen zijn geïnformeerd. Het is onduidelijk wat de afspraak waard is zonder Russische garanties. Het land zegde zaterdag de graandeal met Oekraïne op na een droneaanval op de Zwarte Zeevloot. De export van graan uit Oekraïne loopt daardoor opnieuw gevaar. Het dodental van de overstromingen en aardverschuivingen in de Filipijnen is opgelopen naar 98. Meer dan 60 mensen worden nog vermist. De overstromingen zijn het gevolg van heel veel regen en een tropische storm. De storm heeft sinds donderdagnacht veel schade veroorzaakt. Naar verwachting trekt de storm later vandaag weg van het land. Honderden militairen en tientallen helikopters oefenen vanaf vandaag ruim 2 weken in heel Nederland. Defensie waarschuwt dat op verschillende plekken helikopters laag overvliegen, militaire transporten voorbij komen of knallen van oefenmunitie te horen kunnen zijn. Aan deze oefening, Falcon Autumn, doen ruim 1000 deelnemers mee uit Nederland, Duitsland, Polen en de VS. Ze spelen een aanval op een NAVO-lid na en zullen met gesimuleerde operaties proberen de tegenstander te verjagen. De oefeningen zijn in Limburg, Drenthe, Zuid-Holland, Gelderland en Friesland. Netbeheerders en energiebedrijven zetten vanaf vandaag elke week een energieweerbericht online. Daarin krijgen kijkers informatie en tips om hun energieverbruik te verlagen. Als consumenten verstandiger met energie omgaan, hoeven gascentrales minder vaak te worden ingezet om voldoende elektriciteit te produceren, zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, een van de initiatiefnemers. In ieder geval tot eind januari wordt er wekelijks een aflevering van het energieweerbericht gemaakt. Het gewone weerbericht dan. Vanochtend geregeld zon, de meeste bewolking in het zuidoosten. Vanmiddag wolkenvelden, ook wat zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Morgen onstuimig en geregeld buien bij maximaal 17 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan zo'n 100 files op de Nederlandse wegen. In de Randstad de meeste daarvan. Het zijn vooral de ongelukken die veel hinder opleveren. Maar ook mist in het midden en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam was het een ongeluk die de file van 8 kilometer veroorzaakte tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. De vertraging is een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam. Door een ongeluk bij Knopen de Brekseplein 12 kilometer. kilometer tussen Zwijndrecht en Rotterdam-Kralingen. De weg is weer vrij. A32 Heerenveen-Meppel werkzaamheden. Tussen afrit Havelt en knooppunt Langhorst 4 kilometer file. En door een ongeluk op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord 9 kilometer file. En een half uur vertraging. De weg is weer vrij. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wüst, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs, je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht. Morgenavond 8:30, Avro Tros, NPO 2. Het NOS Radio 1 Journaal. Twee vluchtelingen die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen, krijgen in kampen tijdelijk huisvesting bij een particuliere woonstichting. In zo'n 40 andere gemeenten is ook interesse voor dat maatschappelijk initiatief. Zo meldt Trouw. Sander de Rauwe, burgemeester van Kampen, goedemorgen. Goedemorgen. Het initiatief heet Thuisgevers. En wat houdt het in? Ja, het houdt in dat eigenlijk een groep mensen en organisaties, kerken, sportverenigingen die vooralsnog niet in beeld waren om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers of staatshouders, nu zeggen, ja, wij willen wel thuisgeven. Wij hebben bijvoorbeeld tijdelijk een locatie beschikbaar. En als de gemeente voor ons alles regelt, de administratie, dan willen wij eigenlijk letterlijk en figuurlijk thuisgeven en onze locatie beschikbaar stellen voor een doelgroep die anders eigenlijk niet goed onderdak krijgt. Ja, bij u in Kampen wordt nu bijvoorbeeld een oude echtpaar met verblijfstatus tijdelijk opgevangen in een seniorenwoning van een particuliere woningstichting. Maar hoe gaat het dan daarna? Ja, wat er daarna gebeurt is dat wij als gemeente altijd al verantwoordelijk waren en zijn en ook blijven voor de opvang van statushouders. Nou, zoals u weet lukt het heel veel gemeenten net wel, net niet om daaraan te voldoen. Dat is in Kampen niet anders. Het lukt ons aan het eind van het jaar altijd net om dan doelstelling te halen. Maar hiermee wordt het een stuk makkelijker, want als we zien dat meer kerken of stichtingen of voetbalverenigingen, ik noem maar wat, zeggen, nou, bij ons kan tijdelijk wel kleinschalig een 1, 2, 3, 4 mensen opgevangen worden. Ja, dan geeft het ons echt lucht. We hebben natuurlijk een hele grote opgave. We willen ook andere mensen voorzien van een huis. Mensen die gescheiden zijn, starters. Maar juist door locaties te benutten die anders nooit gezien werden, ja, zorgen we er eigenlijk voor dat er meer aanbod komt waar iedereen uiteindelijk bij gebaat is. Dat woord kleinschalig, is dat een beetje de sleutel? Ja, eigenlijk zie je in de hele asielopvang dat het op dit moment heel veel grootschalig is en tussen overheden. Maar we vergeten eigenlijk die samenleving daarbij te betrekken. Dus ons initiatief is ontstaan oorspronkelijk vanuit de Oekraïne-opvang. In Kampen worden heel veel Oekraïners, we hebben het over honderden mensen opgevangen door kerken, maatschappelijke organisaties enzovoort. Dat wordt niet door de gemeente, door de overheid gedaan, maar juist door hen. En vanuit daaruit hebben we gezegd, ja, als het daar lukt, zou het misschien ook lukken met statushouders. Dus wij denken eigenlijk dat dit echt kan bijdragen aan het benutten van ruimte die nu niet gezien wordt. En met name een doelgroep, de samenleving in plaats van de overheid, die het eigenlijk kleinschalig en beter voor elkaar heeft dan de overheid zelf. Dat heeft u dus eigenlijk geleerd uit de komst van Oekraïners, dat mensen wel veel meer bereid zijn om te doen dan u eigenlijk had gedacht als gemeente? Nou, we hebben in Kampen best wel te maken met veel organisaties, kerken en partijen die wat willen doen. Maar ook in Kampen is het zo dat die vaak best wel druk met zichzelf bezig zijn. Maar juist bij die Russische inval in Oekraïne zagen we dat die kerken onderling zeiden, we gaan het samen oppakken. Dat was voor hen nieuw. Dus voor hen vielen een aantal muren om. Maar daardoor werden ze ook veel sterker. Want ik kan me voorstellen dat een voetbalclub, om maar wat te noemen, zegt, ja, wij willen misschien best wel wat doen, maar wie zijn wij? Wij kunnen niet zomaar mensen opvangen. En wat we nu gaan doen met het project De Thuisgevers, in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland, maar ook met het kabinet, de staatssecretaris Van den Burg, zeggen we, als die lokale initiatieven goed gesteund worden door een gemeente die daarachter staat en ook garanties biedt voor die administratie en voor die opvang, dan zullen we zien dat een heel aantal mensen zeggen, Ja, voorheen kon ik dit niet, maar als we het met z'n allen doen, lukt het wel. Maar staan ze dan open voor allerlei soorten asielzoekers? Want het is, of het zijn geen asielzoekers meer, ze hebben een verblijfstatus gekregen op dat moment, statushouders. Ja. Want dat hoorde je natuurlijk wel, dat is ook kritiek vanuit verschillende organisaties. Ja, toen het om Oekraïners ging, gingen de deuren wagenwijd open. Maar mensen uit andere landen, daar blijven die deuren voor dicht. Hoe zit dat in uw optiek hier? Nou, ik denk dat dat heel begrijpelijk was en is. Kijk, die oorlog was in Europa, die was dichtbij. Die was 1000 kilometer verderop of iets verder. Dus dat beleef je toch anders. Zo was dat ook in kampen. Maar tegelijkertijd hebben die mensen ook gezegd, ja, we kunnen eigenlijk wel meer doen. En in uw vraag van, ja, laat je dan iedereen toe? Nee, eigenlijk niet. We zijn vrij streng, ook in kampen als het gaat om asielzoekers. Dus we hebben hier een kleinschalige opvang van 100 mensen. Maar daar hebben we wel selectie aan de poort. Hè. Dus welke mogen dan wel en welke mogen dan niet komen? Nou, de bekende discussie over veilige landen speelt bij ons ook. Dus ik merk in mijn samenleving... Maar die hebben geen status, toch? Nee, dus, maar het zijn lessen uit het recente verleden die nu maken dat we met dit initiatief komen, de thuisgevers. En op uw vraag van, ja, vindt er ook een bepaalde selectie plaats? Ja, dat vindt er plaats. Want dit particuliere initiatief wat vandaag begint met een ouder echtpaar, ja, die worden geplaatst ook in een omgeving waar ook andere ouderen zijn. Dus we kijken ook gewoon heel goed naar een goede match, waarbij we eigenlijk zien dat we het speelveld vergroten, ook het draagvlak versterken. Maar een ouder, maar kijkt u dan ook naar waar ze vandaan komen? Ja, we kijken gewoon ook in goed overleg met het COA van wie kunnen we plaatsen en wat past. Want dat hoort er ook bij. Als je de samenleving betrekt bij de opvang van statushouders, waar het hier om gaat, ja, dan heb je als overheid ook de verantwoordelijkheid om te kijken of dat een goede combinatie is. Dus daar wordt naar gekeken. Maar zijn er dan ook groepen waarvan u zegt, nou, die willen we in kampen niet hebben? Nou, dat zou zeker kunnen. Kijk, welke groepen bijvoorbeeld? Nou, we hebben bijvoorbeeld minderjarigen. Dat vraagt echt veel meer aandacht. Maar ook getraumatiseerde asielzoekers of statushouders. Daarvan zou je kunnen zeggen, ja, die moet je ook in een omgeving opvangen waar je bijvoorbeeld personeel daarvoor hebt of voorzieningen voor hebt. Dus daar moet je gewoon heel eerlijk en precies naar kijken. En wat de ene gemeente wel kan, kan de andere weer niet. Maar in dit geval gaat het erom dat we eigenlijk de samenleving erbij betrekken. In plaats van dat de overheden... Maar gaat het dan ook zover dat u zegt van, nou, liever geen mensen uit Afghanistan of liever geen mensen uit Syrië, zoiets? Nee, ik denk niet dat je dat op nationaliteit direct kan zeggen. Er is natuurlijk wel een actuele discussie over veilige landen. Daar is over het algemeen best wel zorg over. Omdat we ook in mijn stad zien dat dat soort... Maar daar gaat het hier ook niet over, want die hebben die status niet. Die hebben geen recht op bewoning. Nee, klopt. Het gaat hier nadruk om statushouders. Om mensen die eigenlijk al helemaal door de procedure heen zijn, maar gewoon zitten te wachten op een woning. Ja, en die krijgen nu, doordat we de samenleving aanspreken, meer ruimte. En kunnen geplaatst worden, terwijl het anders niet kon. Dank u wel, Sander Drouwe, burgemeester van Kampen. Het dodental na het instorten van een hangbrug in de Indiase staat Gujarat is opgelopen tot zeker 130, onder wie ook kinderen. En tientallen mensen raakten gewond. De brug, die ook populair is bij toeristen, was net een paar dagen open na herstelwerkzaamheden. Correspondent Alette André in New Delhi. Alette, is er al iets duidelijk over de oorzaak? Want is er bijvoorbeeld bij die herstelwerkzaamheden dan iets fout gegaan? Dat zou je kunnen denken. Die herstelwerkzaamheden zijn uitbesteed door de gemeente aan een bedrijf. En de lokale regering zegt nu dat deze de brug hebben heropend zonder dat er toestemming was van de autoriteiten, zonder dat er controle was uitgevoerd. Dus dat er eigenlijk geen vergunning of certificaat was dat de brug wel echt veilig was. De gemeente wist natuurlijk wel dat de brug open was, want er werden ook gewoon kaartjes voor verkocht. Dus dat bedrijf zegt er waren te veel mensen op de brug. Vooral in het midden van de brug. En er waren ook mensen actief aan het springen of aan de kabels aan het trekken om hem in beweging te krijgen, want het is een hangbrug. En dat is ook iets wat ooggetuigen zeggen. Dus er wordt een beetje met de vinger gewezen tussen de gemeente en dat bedrijf. En het is duidelijk dat het heel erg druk was vanwege het weekend, maar ook rond de feestdag Diwali vorige week was er echt een vakantieweek, waardoor heel veel toeristen waren. En deze brug is meer dan 100 jaar oud, dus die brug zelf is een toeristische attractie, waarvoor die dag bijna 700 kaartjes waren verkocht. En er waren zeker 300 tot 350 mensen tegelijkertijd op die brug aanwezig. En onderzoek moet uitwijzen wie daar precies verantwoordelijk voor was. Is wel inmiddels iedereen uit het water gehaald, dood of levend? Er worden volgens de autoriteiten nog 2 mensen vermist. Dus bijna iedereen. Maar die reddingsacties gaan nog wel door voor die vermisten. Er wordt gezocht met de duikers van de marine. Die zijn afgereisd naar deze plaats. Want het is natuurlijk voor twee vermisten een hele kleine kans dat die nog levend worden gevonden. Als ze deze mensen niet kunnen vinden, kan het ook nog zijn dat er met de dam water wordt weggehaald uit de rivier, om dat makkelijker te maken. Maar er zijn ruim 200 mensen wel gered. Naast de mensen die het niet hebben overleefd, van hen liggen er nog wel bijna 100 in het ziekenhuis, waarvan ook een aantal in kritieke toestand. En er zijn ook tragische verhalen van bijvoorbeeld kinderen die wel gered zijn, maar van wie de ouders het niet hebben gehaald. Daar moet ook voor worden gezorgd. Ja. Je had net al over de lokale autoriteiten. De Rijksoverheid, heeft die gereageerd al op de ramp? Ja, met heel veel medeleven, condolences van verschillende ministers, politici en ook premier Modi. De regering heeft ook aangekondigd dat nabestaanden een geldbedrag krijgen. En ook gewonden krijgen een geldbedrag. Dat is wel redelijk gebruikelijk in India, waar veel mensen geen verzekering hebben. Dat er bij zoiets dat de overheid hiervoor zorgt. En er wordt een commissie ingesteld, die is ingesteld van ambtenaren en politie, om te onderzoeken wie er nou precies schuld had aan dit verschrikkelijke ongeval. Door de politie heeft ook al een klacht opgetekend voor dood met schuld. Toch nog onbekende daders, maar dat wordt dus wel onderzocht door de politie. Het kan ook zijn, want de oppositie die vraagt nu om een onderzoek op nog hoger niveau, door bijvoorbeeld oud-rechters van het Hoge Rechtshof, dat die dat gaan overzien. Want iedereen vindt het wel echt heel belangrijk om vast te stellen wat hier nou precies is misgegaan. Correspondent Alette André vanuit New Delhi. De auto wint het in grote delen van Nederland van de trein en de bus. Want een goed openbaar vervoeralternatief voor de auto is er niet in gebieden buiten de steden, waar werk en voorzieningen lastig te bereiken zijn. Dat schrijft het AD op basis van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voor miljoenen Nederlanders is het OV dus geen goede optie, constateert de krant. De Telegraaf heeft onderzocht hoeveel geld politieke partijen hebben uitgegeven aan de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. En het blijkt tonnen meer te zijn dan bij de verkiezingen in 2017. Partijen gaven tot 2 miljoen euro meer uit. Vooral GroenLinks, CDA en D66 trokken flink de beurs. Met wisselend succes, aldus de krant. Een jaar en 3 maanden na de watersnoodramp in Limburg bezoekt vandaag premier Rutte het getroffen gebied. Hij gaat onder meer langs bij een bed and breakfast, waar hij kritisch zal worden ontvangen. Want nog altijd zitten de eigenaren daar diep in de ellende. Tijdens de ramp stond het water 4 meter hoog. De muren zijn daarvan nog altijd nat, vertellen de eigenaren aan Hart van Nederland. Je kan geen vloerbedekking, je kan niet uit de stukken door, je kan niet leven, want je hebt nog niks. Je hebt nog niks in je huiskamer staan. Maar dit is wel heftig dat het er nog zo uitziet na al die tijd. Ja, dat het niet opschiet. Daar word je soms moedeloos van. Je wil vooruit, je wil het achter je laten. Het echtpaar zit al bijna 1,5 jaar zonder inkomen en geld uit het rampenfonds blijkt niet genoeg te zijn. Werknemers van een Chinese fabriek waar Apple-producten worden gemaakt zijn gevlucht om te ontsnappen aan een nieuwe lockdown. Er waren weer coronagevallen ontdekt in de stad Zhengzhou, waar de fabriek Foxconn staat. En werknemers mochten daarom niet meer naar huis. Op beelden die een BBC-journalist heeft gedeeld is te zien hoe een paar werknemers over een hek klimmen om zo toch te ontsnappen aan de fabriekslockdown. En opnieuw een klimaatactie in een museum, dit keer in het Natuurhistorisch Museum in Berlijn. Volgens de regionale omroep RBB hebben 2 activisten zich daar vastgelijmd aan een dinosaurusskelet van 66 miljoen jaar oud. Of eigenlijk vastgelijmd aan een van de palen waarop het skelet steunt. De activisten zijn losgemaakt en opgepakt. Ze hadden een spandoek bij zich met de tekst: wat als de overheid het niet onder controle heeft? Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt heel langzaam weer af. In de Randstad is het drukst. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam was een ongeluk gebeurd. En dat zorgde voor een langdurige 8 kilometer file tussen Zaanstad, Assen-Delft en Zaanstad-Zuid. Maar goed nieuws, want de weg is vrij. Het kabinet wil strenger optreden tegen toenemend antisemitisme. Zo moet het ontkennen van de Holocaust expliciet worden verboden. Dat zei minister Jezegus van Justitie en Veiligheid gisteravond tijdens de Ronnie Naftaniel-lezing. Mevrouw Jezegus, goedemorgen. Goedemorgen. Het ontkennen van de Holocaust, dat is toch al strafbaar? Ja, dat kan al aangepakt worden. Dat zou je onder groepsbelediging bijvoorbeeld kunnen laten vallen. Maar we hebben ook een tijd geleden met elkaar afgesproken, ook in Europees verband, om het ook expliciet op te nemen in onze nationale wetgeving. En nou, die stappen heb ik nu gezet. En waarom is dat nodig om dat heel specifiek daarin op te nemen? Ja, het gaat erom dat we het echt nadrukkelijk benoemen. En dat heeft naast natuurlijk dat als je het expliciet benoemt, dat er ook andere wegen opengaan om het strafbaar te kunnen stellen, om mensen te kunnen vervolgen, heeft het ook een hele belangrijke symbolische rol. En dat is ook een van de redenen waarom de Europese Commissie jaren geleden heeft gezegd, dit moeten we ook in Europees verband met elkaar goed regelen. Omdat je ook ziet, en dat heb ik ook gisteren betoogd, antisemitisme, jodenhaat, is niet iets wat verdwenen is in 1945. Sterker nog, we zien het in onze tijd op dit moment. Zien we het steeds duidelijker naar voren komen. Zien we dat degene die dat uiten, die zich daar schuldig aan maken, eigenlijk dat steeds minder geheimzinnig, minder heimelijk doen. Ik heb het ook genoemd dat het salonveeg begint te worden, alsof het gewoon iets normaals is. Dus dan lijkt het me alleen maar extra sterk om ervoor te zorgen dat we dan ook zeggen dat bijvoorbeeld de holocaustontkenning, en ik heb ook meer dingen genoemd natuurlijk, maar dat we dat ook gewoon expliciet strafbaar gaan stellen. Ja. Ja, wat merkt u concreet van dat toenemend antisemitisme? Wat zijn wat u betreft de meest pregnante voorbeelden? Ja, wat je ziet zijn zaken die gewoon Nederlandse Joden elke dag meemaken. Je ziet dat er mensen zijn die, nou, voordat ze bijvoorbeeld gisteravond, hè, we hebben gewoon een lezing, mensen komen bijeen, maar eigenlijk is het eerste punt op de agenda wat eerst behandeld moet worden voordat je zoiets kunt organiseren, zijn de veiligheidsmaatregelen. Maar dat geldt ook voor bar mitzwa's, kinderfeestjes. Eerst de veiligheidsmaatregelen en dan pas na kunnen denken over de versiering of de taartjes. Dat soort elementen. Je ziet dat mensen die herkenbaar over straat gaan als Jood, bijvoorbeeld met een keppeltje, regelmatig worden uitgescholden voor rotjoden of voor nog ergere dingen. Zo heb je een heleboel voorbeelden waarvan mensen vanuit de Joodse gemeenschap zeggen, ik denk niet dat dit losstaande incidenten zijn. Ik denk er elke dag over na. Ga ik herkenbaar als Jood over straat, ja of nee? Trek ik het vandaag om weer eens uitgescholden te worden? We kennen Joodse ondernemers. Het Amsterdamse restaurant Hakarmel, waarvan de eigenaar helaas onlangs overleden is. Die meerdere malen belaagd is. Gewoon een hardwerkende Amsterdamse ondernemer, puur om wie hij was. Als een Jood die met de Israëlische vlag op de pui zijn restaurant probeerde te runnen. Dat zijn de voorbeelden die je in het dagelijks leven hoort. En als we dan kijken naar de cijfers, dan zien we gewoon een enorme stijging. We zien dat er online 200.000 antisemitische uitingen onderscheiden zijn in 2020. Dat zijn ongeveer 550 per dag. Ja. We zien dat het OM, politie, enorme toename stelt in 2021 van het aantal antisemitische meldingen en incidenten. En als je dan weet dat het aantal Joden in ons land, die krijgen de arena niet eens mee vol. Hè? Het zijn er minder dan 50.000. En dan deze cijfers hoort, en dan is er wel een enorme de sprake van onevenredigheid. Ze hebben er ontzettend veel last van. U heeft deze lezing gehouden. U bent natuurlijk ook minister van Justitie. Maar met het schrijven van deze lezing heeft u vast ook dieper nagedacht over hoe het nou kan dat er tegenwoordig met zoveel gemak openlijk antisemitische uitspraken worden gedaan. Veel makkelijker dan een aantal jaren geleden. Heeft u enig idee waar het vandaan komt? Ja, wat de geschiedenis ons laat zien is dat als er een toename is van onzekerheid in de samenleving, en dat is sowieso iets, denk ik, wat we de afgelopen jaren helaas hebben gezien, of dat nou door corona is of door de crisis waar we nu in zitten, dat men ook op zoek gaat naar zondebokken. En het zijn in de geschiedenis wel altijd dezelfde zondebokken. En ze worden ook altijd gevonden. En heel vaak zijn dat ook de Joden. En dat is een van de zaken die we nu zien. Wat ik daaraan toevoeg is dat ik vind dat wij met z'n allen het te vaak behandelen als iets van de Joodse gemeenschap alleen. Terwijl ik denk dat het juist cruciaal is dat ook de niet-Joden, dat wij met z'n allen in ons land opstaan hiertegen. En ik denk dat we dat veel te weinig doen. Veel te weinig het laten gaan. Waardoor het ook steeds makkelijker wordt voor degene die dit soort gif willen spuien om dat te kunnen doen. Ja. Omdat weerwoord achterblijft. En dat is echt aan ons allemaal om daarvoor tegenop te komen. Ja, en heeft pas geleden natuurlijk een Kamerlid van Forum voor Democratie bijvoorbeeld een nazi-vlag gefotoshopt bij minister Kuipers. Daar heeft het kabinet natuurlijk ook meteen ferme uitspraken over gedaan. Is dat zo'n voorbeeld wat u betreft van dat is een moment dat je meteen iets moet zeggen? Zeker, zeker. Dat zijn de momenten dat we met z'n allen, vind ik, iets moeten zeggen. Ook als je hoort dat journalisten uitgemaakt worden voor rioolratten, politici voor reptielen. Dit is retoriek wat niet nieuw is. Dit maar is hoe moeilijk is het dan dat een partijsvorm van democratie in het parlement zit en dat doet? Ja, kijk, dat is aan de kiezer en dat is aan de Tweede Kamer. Dat deel is niet aan mij. Wat wel aan mij is, en aan u en aan iedereen, denk ik, is daar wel weerwoord tegen bieden. Kijk, vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je vervolgens vrijgewaard wordt van elke vorm van kritiek. En dat betekent dat we dus met z'n allen wel moeten opstaan, wel moeten zeggen, dit accepteren wij niet. Als een journalist voor rat wordt uitgemaakt, dan is het ook aan mij, dan is het aan elke gemiddelde Nederlander om te zeggen, dit is een pure ondermijning van onze democratische rechtsstaat. Diezelfde rechtsstaat die ervoor zorgt dat ik in vrijheid kan leven. Dan is het niet alleen een probleem van die betreffende journalist of van de journalistiek. En ik denk dat we dat te veel in dat soort hokjes zoeken. En eigenlijk met elkaar moeten zien, dit is directe ondermijning van onze vrijheden. En dat betekent dat je daarvoor moet opkomen, dat je weerbaar moet zijn, dat je stem moet verheffen. Nou ja, en dat kunnen we echt alleen maar met z'n allen. Dat is niet iets alleen van een minister of van de Joodse gemeenschap of van, nou ja, in dit geval de journalistiek. Dat is echt van ons allen. Mevrouw Jezukus, dank u wel. U is heel veel dank. Please don't leave me van Pink. Ja, niet in de studio, dus eigenlijk heeft ze me een beetje verlaten. Roos Ouweman. Astrid, goedemorgen. Ja, ik ben niet in Hilversum. Ik ben in Delft, om precies te zijn bij The Green Village van de TU Delft. Ik zit in een heel groot glazen gebouw op de campus. En die campus is een soort openluchtlaboratorium voor duurzaamheid. Er kan getest worden op wijkstraat en gebouwniveau. En dat allemaal zonder regels, heb ik begrepen. Dus alles is hier mogelijk. Nou, waarom zitten we hier? De klimaattop in Egypte begint zondag. En in aanloop daarnaartoe besteedt NPO Radio 1 deze hele week aandacht aan klimaat, duurzaamheid en innovaties. En verschillende programma's zenden deze week uit vanuit deze klimaatstudio, waar ik dus nu zit. En Spraakmaker trapt af. Wij introduceren het klimaatpanel, dat de hele week vragen van luisteraars gaat beantwoorden. En in Stand.nl schakelen wij dit panel al in. Op de top wordt er namelijk voornamelijk door wereldleiders gesproken over oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat doen wij? Wat doet u? Wat kunt u doen? Korter douchen, minder hard rijden, minder plastic gebruiken, minder vlees eten. Wat zijn de mogelijkheden? Wat ligt binnen uw bereik? Vandaag geen stelling in Stand.nl dan ook, maar een vraag. Wat zet volgens u zoden aan de dijk? Laat het ons weten. U kunt bellen 0800 1101, maar u kunt ook langskomen. Vinden we gezellig hier in Delft. Meld u dan aan via radio1.nl/klimaatstudio. Roos Ouweman, na 9:30. Ster. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Alles wordt duurder, maar niet bij Toelevering Online. Wij verlagen de prijzen van kunststof en aluminium maatwerkkozijnen. Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. 10% van ons gas wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle soorten fruit het hele jaar te koop zijn. Nederlandse seizoensproducten zijn veel beter voor het milieu. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Raquel Schilder en in mijn programma Stand van Nederland Koplopers bekijk ik baanbrekende uitvindingen die ons klimaat gaan verbeteren. Stand van Nederland Koplopers, vanavond op NPO 2. Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd. Toeleveringonline.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Rusland heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Het lijkt erop dat de energievoorziening weer het doelwit was. In de hoofdstad Kiev klonken tenminste 10 explosies. Er is ook rook te zien boven de stad. Ook op andere plaatsen in het land kwamen Russische raketten neer. De inflatie was vorige maand voor het eerst in maanden iets lager, meldt het CBS op basis van de Europese rekenmethode. In oktober kwam de inflatie uit op 16,8%. Iets minder dan de recordinflatie van vorige maand, 17,1%. Oud-president Lula heeft de verkiezingen in Brazilië gewonnen van de huidige president Bolsonaro. Lula belooft de honger in Brazilië te bestrijden en ontbossing van het Amazone-regenwoud tegen te gaan. De uiterst rechtse Bolsonaro zei eerder dat hij een verlies niet zou accepteren, maar hij heeft nog niet gereageerd op de verkiezingsuitslag. En twee Amerikanen die onterecht vastzaten voor de moord op Malcolm X in de jaren 60 krijgen een schadevergoeding van $36 miljoen. De twee kwamen in de jaren 80 vrij. Vorig jaar kregen ze eerherstel omdat er fouten waren gemaakt. Een van de mannen overleed in 2009. De schadevergoeding gaat dan naar zijn nabestaanden. Bij Weerplaatsen Roosmarijn Knol. Roosmarijn, hier in Hilversum inmiddels een lekker zonnetje. Ja, op steeds meer plaatsen gaat de zon doorbreken. Vanuit het zuiden trekken ook wel wat wolkenvelden over. En vooral die dikkere bewolking kan af en toe nog een spatje regen loslaten. Maar vanmiddag houden we die afwisseling van zon en wolkenvelden vast. We hebben nog altijd met een zuidenwind te maken, maar voorlopig is dit wel de laatste dag dat we nog die hoge temperaturen gaan meemaken. Vanmiddag is het zo'n 16 graden in het noorden van het land en in het zuiden van Limburg kan het lokaal nog net 19 graden worden. En later vanavond gaat de bewolking toenemen, gaat de wind ook wat in kracht toenemen en dat is ook wel een voorbode dat we met wat ander weer te maken gaan krijgen. Wat voor ander weer? Ja, dinsdag dan trapt november echt gelijk al onstuimig en wisselvallig af. Die zuidwestenwind gaat behoorlijk in kracht toenemen, is boven land matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6, maar aan zee vooral hard tot stormachtig. Windkracht 7 of 8. Er trekken buien over en vooral tijdens die buien is die wind vlagerig. Kan het tot zware windstoten komen en vooral in die kustprovincies is aan het einde van de dag ook kans op onweer en hagel. Dus echt een hele onstuimige dag voor de boeg morgen.

eigenlijk zag je al een maand, hè, sinds de eerste ronde begin oktober... de mening eigenlijk al vast lag op een 6-7% onbeslist na in de peilingen. Bolsonaro heeft daarvan een deel naar zich toe kunnen trekken. Maar Lula heeft zijn aanhang ook nog weten uit te breiden. Vooral in het zuidoosten en zuiden. Het welvarende deel van Brazilië, die Bolsonaro wel gewonnen heeft, maar niet met genoeg stemmen. En zoals Nina ook al zei, in het noordoosten gaat de voorkeur veel duidelijker uit naar Lula. En dat leidde uiteindelijk tot ruim 60 miljoen stemmen voor Lula. Het grootste aantal dat een winnaar van de presidentsverkiezingen ooit heeft gekregen. Terwijl Bolsonaro net iets minder stemmen heeft gehaald dan waar hij 4 jaar geleden mee won. Ja, dus er zijn heel veel Brazilianen komen stemmen. Ja, maar toch 20% is niet opkomen dagen. Op een totaal electoraat van rond de 150 miljoen mensen. Dus dat zijn heel veel mensen. En ook nog iets van 4 miljoen die hebben blanco gestemd. Dus dat hoort er ook bij. En die niet komen opdagen, pikken de peilingen niet op. In de aanloop naar de verkiezingen, sterker nog al ruim daarvoor, zei Bolsonaro, nou, ik win gewoon en als ik niet heb gewonnen, dan is er verkiezingsfraude gepleegd en dan ga ik het niet accepteren. Wat denkt u, wat gaat hij doen? Ik denk dat hij het gaat accepteren. Hij heeft zich eigenlijk tot nu toe nog niet gemanifesteerd, maar misschien dat Nina daar inmiddels recentere informatie over heeft. Volgens de media heeft hij zich teruggetrokken in zijn residentie in de hoofdstad Brasilia. Een deel van zijn aanhang, maar het is niet te zeggen hoeveel dat is, vooral vrachtwagenchauffeurs, die zijn al op de sociale media gegaan. Zeggen dat ze het land zullen platleggen en pas weer naar huis gaan als het leger de machten heeft overgenomen. Maar dat is, denk ik, een minderheidsstem en daar zijn de strijdkrachten ook niet voor beschikbaar. Het hele electorale proces was buitengewoon solide. 3 uur na het stemmen, sluiten van de stembussen, certificeerde de Hoge Kiesraad al officieel de uitslag. En dat kan eigenlijk gewoon niet meer ter discussie gesteld worden. Dus het is wel kijken wat met name de harde kern van de Bolsonaro-aanhang de komende dagen gaat doen. Ja. Als we kijken naar de staat van het land, Nina Jurna vertelde ook al dat die enorme tweedeling in de maatschappij, dat is iets waar Lula iets mee moet, maar ook de economie en de houtkap, de ontbossing van de Amazone. Als u kijkt naar de staat van het land na 4 jaar Bolsonaro, hoe ziet u dat? Ja, ik ben het helemaal met Nina eens. Lula moet de puin ruimen. Heeft dat zelf in zijn campagne stevast wederopbouw en verzoening genoemd. Dat soort termen gebruikt hij ook. En wat Nina ook zei, hij zegt president voor alle Brazilianen willen zijn. Hij zal ook een brede coalitie die zich aan het aftekenen is, een coalitie voor de democratie, ook nu om moeten zetten in politiek kapitaal. Hij zal dus echt heel gematigd, heel centrumachtig moeten gaan regeren de komende 4 jaar. En als dat lukt, kan hij misschien een deel van die verdeeldheid wegmarseren. Want ik schat in dat de harde kern van Bolsonaro misschien 30% van het electoraat is. En dat de resterende bijna 20% ja toch of een afkeer heeft van links, of bij gebrek aan beter op Bolsonaro stemt. Maar die ook de nare kanten en de grove kanten en het wanbeleid van de afgelopen 4 jaar ook wel zien. Want Bolsonaro heeft er, om het heel simpel te zeggen, gewoon een puinhoop van gemaakt. Op welke manier het meest in uw ogen? In de economie. Hij pocht daarover dat hij dat goed heeft gedaan. Maar de feiten spreken andere taal. Stagnatie, toenemende werkloosheid, toenemende armoede. Nou, had hij ook met corona te maken natuurlijk. Dat zegt hij dan. Ja, geeft de pandemie de schuld. Maar ook in de pandemie. Ik denk dat dat heel veel mensen toch uiteindelijk van hem weg heeft gedreven. Heeft hij natuurlijk op een bizarre manier wanbeleid gevoerd. Alleen voor zijn eigen bühne en voor zijn eigen parochie. Daar is hij zeker voor afgestraft. Hè. Wat dat betreft zou je het een beetje met Trump kunnen vergelijken. Die denk ik ook wel mede daarom is afgestraft. En Lula moet het deels over een andere boeg gaan gooien. Maar heel veel speelruimte in politieke zin zal die ook weer niet hebben. Nee, wat betekent dat bijvoorbeeld voor zijn agenda als het gaat over zaken als abortus en LHBTI-plus gemeenschap, de rechten daarvan. Gaat hij daar zich meteen op storten, denkt u? Of is dat iets waar hij, omdat hij streeft naar die wat meer eenheid in het land, dat hij dat soort thema's nog even een beetje met rust laat? absoluut dat laatste. Hè. Dat blijkt ook uit het verleden. Toen hij voor het eerst president werd, was hij ook heel voorzichtig in het aanpakken van de erfenis van de militaire dictatuur. Mensenrechten schendingen. Dus ook in dit geval zal hij de thema's die hij geen prioriteit vindt, en dat heeft hij ook gezegd, hè, in zijn overwinningsspeech. Weer maaltijden, 3 keer per dag voor Brazilianen. Geen honger meer, werkgelegenheid, scholen, gezondheidszorg. Dat zal zijn prioriteit zijn. Dus hij zal zeker geen initiatieven nemen op het vlak van abortus en andere medisch-ethische thema's. Hij zal ook daar niet, gaan veranderen in de richting die Bolsonaro en zijn aanhang willen. Dus hij zal daar heel behoedzaam mee omgaan. Maar aan de andere kant weet hij ook dat veel van zijn kiezers en zijn achterban natuurlijk wel ook voor deze thema's, ja, hè, dus hebben antidiscriminatie, gekozen, ja, hebben gekozen. Dus dat kan hij ook niet negeren. Hij kan niet helemaal omheen. Dank u wel, Kees Konings, hoogleraar antropologie en Brazilië-deskundige. De overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord vorig jaar, die is heel veel mensen bijgebleven. Vandaag staan 8 verdachten daarvoor terecht. Verslaggever Roel Pauw, jij gaat naar die rechtszaak. Nou, ik denk dat iedereen zich inderdaad wel die beelden herinnert, hè? Dat weiland, het schieten. Nou. Ja, het was een spectaculaire overval zoals je niet vaak ziet in Nederland. Een grote groep overvallers, 10, 11, als ik ze goed heb geteld, die een waardetransport overvallen. Dat is net bezig met het overladen van goud en platina en nog wat andere leuke glimmertjes bij een bedrijf dat daarin handelt. Er wordt meteen geschoten met zware wapens. En de politie is er al snel bij en die zet de achtervolging in. Eén auto met overvallers die eindigt in een tuin van gewone mensen daar ergens in de buurt. En 2 auto's die raken vast in Broek op Waterland. De overvallers springen uit de auto, de politie erachteraan. Eén overvaller wordt door een politiekogel gedood. Een aantal anderen worden opgepakt. En uiteindelijk staan er dus vandaag 8 overvallers die zijn gearresteerd terecht in Amsterdam. Ja, 8 verdachten inderdaad die terecht staan. Wat zijn de belangrijkste verdenkingen tegen hen? Ja, nou, misschien is het ook nog wel aardig dat ik even noem. De zitting is niet in de gewone rechtbank, wel in dat gebouw. Maar die blijkt een achterdeurtje te hebben. Nevenentree staat erop. En dan kom je in een rechtbank, in de rechtbank als het ware. Met een eigen veiligheidssluis. En dat zegt ook weer iets over de aard van deze zaak. Verdachten die er niet voor hebben teruggedeinsd om geweld te gebruiken. Dus in deze rechtbank, in de rechtbank die extra beveiligd kan worden. Wat hun ten laste gelegd zal worden, dat is poging tot doodslag. En diefstal met geweld, bedreiging en brandstichting. Dus het is een hele waslijst. En daarbij moet gezegd worden dat het in vereniging is gepleegd. Want bij zo'n chaotische overval is natuurlijk niet precies vast te stellen wie wat heeft gedaan. Wie zat er achter het stuur, wie heeft welk schot gelost. Maar als de rechter meegaat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie dat deze zaak in vereniging is gepleegd, dan kun je dus ongeacht het precieze aandeel van de diverse verdachten mensen veroordelen voor het hele pakket, zal ik maar zeggen. Jij gaat die rechtszaak volgen. We horen jou verderop op de dag. Roel Pauw. De aanvoerder van het Nederlands elftal draagt in Qatar hoe dan ook de One Love aanvoerdersband. Het gebeurt ook als Wereldvoetbalbond FIFA een boete oplegt, zegt KNVB-baas Gijs de Jong. Volgens hem is het statement op het WK belangrijker dan eventuele gevolgen. Sinds vorige maand spelen de aanvoerders van 8 Europese landen met deze One Love aanvoerdersband. Die staat voor verbinding en tegen discriminatie. Maar de FIFA blijft er vaag over of de afwijkende aanvoerdersbanden ook zijn toegestaan in Qatar. Vorige week zeiden Engeland en Wales al dat ze zich niet laten afschrikken door een eventuele boete. De KNVB sluit zich daar dus nu bij aan. Na zijn 14e Grand Prix zege in dit seizoen en daarmee een record, heeft Max Verstappen geweigerd om interviews te geven aan Sky Sports. Hij vindt dat de tv-zender niet respectvol genoeg is geweest bij berichtgeving over het overschreden budgetplafond van het team Red Bull, door te suggereren dat de wereldtitels zijn gestolen. Op een gegeven moment is het genoeg, zei Verstappen op een persconferentie. At one point it's enough, you know. I don't accept it. You can't live in the past. You just have to move on. So that's why I decided to stop answering. Ook teambaas Christian Horner van Red Bull weigerde met Sky Sports te praten. Volgende race zijn we weer beschikbaar, zegt Horner. Maar we wilden nu onze grens aangeven. Sommige dingen accepteren we niet. Drie voetbalclubs proberen sinds kort hun ecologische voetafdruk rond wedstrijden te verkleinen. En Trouw ging langs bij een van de drie, Twente. Er is daar LED-verlichting en de energie in Enschede wordt duurzaam opgewekt. Maar ziet Trouw, het parkeerterrein naast de Grolsvesten staat gewoon vol met auto's. En de populairste snack onder fans is ook niet bepaald duurzaam. Dat is namelijk het broodje Twenteham. Michiel van Rijn van Alkemade begeleidt clubs bij de omslag en bevestigt dat dat wel met kleine stapjes gaat. De voetbalsupporter gaat zeker niet meteen de bitterbal inruilen voor couscous, zegt hij. Ik zie het wel voor me, ja. Het eet wat lastiger ook, hoor. Couscous, dat is de enige reden inderdaad, want het is wel lekker, maar het eet lastig. Dat is eigenlijk de enige reden, ja. Daarom kijken we naar de gedragspsychologie, zegt Michiel van Rijn van Alkemade. Zet bijvoorbeeld de plantaardige optie bovenaan op de menukaart en pas daarna de andere keuzes. Ja, of dat de supporter nou op andere gedachten gaat brengen. En misschien als je een heel klein bitterbal onderaan zit, dat het dan niet opvalt. Maar we gaan het zien. En ja, het mag eigenlijk niet. Maar de familie van de overleden Westlandse opa Arnold is het toch gelukt. De as van de hartstochtelijke Feyenoord-fan uitstrooien in de Kuip. Vorige maand was kleinzoon Bart met familie op een rondleiding in het Feyenoordstadion, vertelt hij aan Omroep West. Eenmaal bij het veld was de gids druk met het beantwoorden van een vraag en toen strooide hij het zakje stiekem helemaal leeg. De familie vindt dat een mooie plek voor de resten van opa Arnold. Hij heeft er alles meegemaakt, zegt zijn kleinzoon Bart. Zoals de gloriejaren met Koen Moulijn en de wereldbeker. Feyenoord bepaalde zijn leven. Nog voor het uitstrooien op het veld viel er in de perszaal trouwens ook al wat as uit het zakje. Dus, zegt Bart, opa ligt ook in de perskamer. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Lachen, Gere Brullen. In het midden van het land komt ondertussen plaatselijk dichte mist voor. De files zijn aan het oplossen. Dat is ook weer leuk. Maar er staat wel een kapotte auto op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Westervoort 5 kilometer stilstaand verkeer. Figure it out. You can do this. So my love, keep on running.

Het weer vandaag is het overwegend droog met af en toe zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen verspreidt over het land buien bij een sterk toenemende zuidwestenwind. En dan wordt het een graad of 17. De dagen daarna daalt de temperatuur verder. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan nog 45 files in Nederland. De meeste lossen op. Nieuwe aanrijdingen zorgen voor nieuwe vertragingen. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven is dat. Tussen Hapert en Knopen de Hocht. 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een kapotte vrachtwagen op de N217. Spijkenisse Dordrecht bij de A29. 4 kilometer file. In het midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 3 kilometer file bij afrit Kerkdriel. En op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer staat een file tussen afrit Volendam en de Koentunnel. 6 kilometer door een ongeluk. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. 10% van ons gas wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle soorten fruit het hele jaar te koop zijn. Nederlandse seizoensproducten zijn veel beter voor het milieu. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Raquel Schilder en in mijn programma Stand van Nederland Koplopers bekijk ik baanbrekende uitvindingen die ons klimaat gaan verbeteren. Stand van Nederland Koplopers. Vanavond op NPO 2. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Het NOS Radio 1-journaal. Het openbaar vervoer en de fiets zijn voor een grote groep Nederlanders geen goed alternatief voor de auto. Zeker buiten de stadscentra zijn mensen met de fiets of het openbaar vervoer vaak veel langer onderweg, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Jeroen Bastiaanse, onderzoeker bij het Planbureau, goedemorgen. Goedemorgen. Waar lopen mensen dan buiten die stadscentra vooral tegenaan? Nou, we zien dat mensen met toegang tot een auto bijvoorbeeld veruit de hoogste bereikbaarheid van voorzieningen en banen hebben, zelfs in de spits. Maar juist mensen die zich moeten verlaten op openbaar vervoer, fietsen of lopen, aanzienlijk minder bereikbaarheid hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor landelijk gebied, maar ook voor de stadsranden en suburbanen kernen. Dat zien we dan bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Zo'n 30% van de ouderen kan geen enkel ziekenhuis of buitenpolykliniek binnen een half uur met het openbaar vervoer bereiken. 16% ook niet binnen 45 minuten. En daarnaast zien we bijvoorbeeld dat 10% van de jongeren geen enkele VMBO-school kan bereiken binnen 30 minuten fietsen. 17% ook geen enkele HAVO of VBO-school. Dus het raakt van onbereikbaarheid, maar ook de keuzevrijheid voor mensen. Want dan is er nog een grote groep die bijvoorbeeld maar één enkele school kan bereiken. Geen enkele school? Niet binnen 30 minuten bedoelt u dan? Precies. Want die 30 minuten, dat is een soort grens van waarbinnen je eigenlijk het zou moeten kunnen fietsen? We laten in het rapport eigenlijk de bereikbaarheid zien op basis van een lage en een hoge reistijdgrens. Die je mogelijk als politiek acceptabel zou kunnen vinden. Dus op basis van 30 en 45 minuten. Maar is dat ook iets wat mensen tegenhoudt? Dat kan mensen zeker tegenhouden. Als je kijkt naar de randen van het land, daar horen we van al langer geluiden. Dat voor jongeren lastig is om bij onderwijs te komen en ook om daar vervolgens aan deel te nemen. Dus kan ook daadwerkelijk je schoolkeuze beïnvloeden. Ja, toch kan ik mij van mijn middelbare school herinneren mensen die inderdaad wel gewoon tot bijna een uur aan het fietsen waren. Mijn eigen man was ook altijd 15 minuten. Oh, de man naast mij, Wouter, wijst op zichzelf. Ja, ook veel langer dan 40 minuten. Ja. Ja, 45, ja, zoiets. Ik bedoel, in hoeverre is het een probleem? Dat bedoel ik. Ja, precies. Het gaat er niet zozeer om aan te tonen of iets een probleem is, maar vooral om in beeld te brengen hoe het staat met de bereikbaarheid van banen en van basisvoorziening. Of het een probleem is, dat is uiteindelijk aan de politiek. We gaan even naar verslaggever Vincent van Rijn, want die sprak er vanmorgen over met mensen in het Friese Lemmer. Het openbaar vervoer wordt steeds verder afgebroken, dus het is niet te doen. Als je van Lemmer bijvoorbeeld naar Emmeloord wilt, moet je eens kijken hoeveel mensen daar staan voor die bus. En er kunnen zoveel mensen in de bus en anders blijf je staan. Dus het openbaar vervoer is zo uitgekleed dat het eigenlijk niet te doen is. Een moeder haalt hier met de auto haar dochter op. En allebei zijn ze er wel duidelijk over. Een auto hier is toch wel nodig. Ik heb een baan waarbij ik van klant naar klant rijd. Dus ik moet wel een auto hebben. Dat kan je niet met openbaar vervoer. Maar voor die kinderen, ja, zou het wel kunnen. Ze krijgen natuurlijk vanuit de studie de OV-kaart. Er is vaak wel een bus of een trein. Dus het zou kunnen, alleen je hebt veel langer werk met reizen overal heen. Denk jij in de toekomst een auto nodig te hebben? Ik denk het wel. Het openbaar vervoer, dat kost natuurlijk ook geld. Voor studenten niet. Maar ik denk dat het zometeen wel nodig is. Je vertelde net, je komt net uit je nachtdienst. Wat heb je voor nachtdienst gehad? In de zorg, bij de ouderen. Bij een bushalte staan een aantal mensen te wachten. Ik ga nu naar Heerenveen. Ja, ik ben hier pas komen wonen, dus het is voor mij allemaal nieuw. Maar het lijkt me goede verbindingen zo. Nou, een auto is wel handig, maar het is nu wel goed geregeld, hoor. Waar gaat de reis nu heen? Ik ga nu naar Groningen. En hier op de carpoolplaats, net buiten Lemmer, staan ook heel wat automobilisten te wachten. Zo tref ik een mevrouw in een auto waarop staat specialist in woningfotografie. U moet al lachen. Nou, ik woon zelf in een gat. Er is mogelijkheid. Ik woon zelf in een dorpje. Nou, je hebt een treinstation. Is op zich nog wel een stukje fietsen. We hebben wel een bus, maar ik kom zelf uit de Randstad. Ik ben geboren in Amersfoort. Ik kan niet zonder auto. Nee, dus zeker niet. Ook in het dagelijks leven niet? Dit is mijn werk. Wat is uw werk? Oh ja, ik maak foto's voor Funda, zeg maar, basically. Dus ik rij eigenlijk door heel Friesland en ook een beetje eromheen. Dus ik kan niet zonder auto, nee. Het worden hele lange werkdagen. Als ik dat op mijn fiets zou moeten doen, ja. Kan niet zonder een auto, want openbaar vervoer is niet toereikend. En zeker als je in kleine dorpjes woont. Nou, vind ik Lemmer nog een groot dorp, maar in kleine dorpjes, daar kun je helemaal niet zonder. U woont dus in Lemmer, zou u zonder kunnen? Nee, dan weet ik ook dat ik zonder werk kom te zitten. Naar uw werk zonder auto is geen optie? Dan zit je in tijden dat je ploegendienst of dat soort dingen hebt. Nou, dan is er geen openbaar vervoer. Ja, openbaar vervoer is leuk voor een scholier. En daarna wil je meer de vrijheid hebben om overal te kunnen komen in Friesland. En ik denk als je in het westen bent, daar heb je de tram, daar heb je een trein, daar heb je een bus. Daar krijg je veel meer de aansluitingen om van A naar B te gaan. Maar hier moet je overal 20 minuten wachten. Of hij is net vertrokken. Het sluit ook niet aan. Een verslag van Vincent van Rijn vanuit Lemmer. Jeroen Bastiaans van het Planbureau. De politiek focust natuurlijk heel vaak op het aanpakken van files. Maar eigenlijk ligt daar dus niet zozeer de kern van het probleem qua bereikbaarheid. Ja, precies. We zien dat het openbaar vervoer overwegend geconcentreerd is in de steden. En daarbij is het juist is afgeschaald, waardoor de bereikbaarheid is afgenomen. En zou dat dan weer opgeschaald moeten worden? Ja, als je dit als overheid dus belangrijk vindt, dan zou je plannen voor nieuwe infrastructuur, een nieuw bedrijventerrein of nieuwe woningbouwlocaties, bijvoorbeeld systematisch moeten beoordelen op de bijdrage aan de bereikbaarheid voor verschillende groepen mensen. En dan juist ook voor openbaar vervoer en fiets. Want voor de fiets zou ook de infrastructuur, dus de wegen, zeg maar, zou beter moeten kunnen. Zeker buiten de Randstad en buiten de steden. Jeroen Bastiaans, onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dank u wel. Het is 9:11. Ook vandaag zijn er weer berichten uit Oekraïne over Russische aanvallen. Onder meer in Kiev zouden vanochtend explosies zijn gemeld, waardoor delen van de stad nu zonder elektriciteit en water zitten. Nieuws- en verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Kiev. Gert-Jan, hoe is het daar nu? Ja, in het centrum is het eigenlijk de hele tijd wel rustig geweest. Er zijn wat knallen gehoord in de omgeving van Kiev, in de buitenwijken. Het luchtafweer heeft gewerkt, er is ook iets geraakt. Ook daar zijn filmpjes van opgedoken. En er waren zwarte wolken in het noorden van de stad. En de burgemeester van Kiev, Klitschko, die zegt dat er kritieke infrastructuur is geraakt. Waarschijnlijk energievoorziening. 350.000 appartementen zitten daar nu zonder stroom. Maar voor hier vanuit het centrum, daar hangt een blauwe hemel boven Kiev. Maar vanuit het centrum is er niets te zien van deze aanvallen. Nee. Er zijn ook, geloof ik, explosies in andere delen van het land, hè? Weet jij daar wat meer over? Ja, dat klopt. Er was vandaag echt een massale aanval in de ochtend op heel Oekraïne. De president waarschuwt nu ook voor blackouts, het uitvallen van de stroom in grote delen van het land. Volgens de luchtmacht zijn er 44 raketten uit de lucht gehaald. Maar er zijn ook verschillende geland op hun doel. Ook elders was er luchtalarm en we zagen in Kharkov, of we zien in Kharkov video's van wolken boven de stad. Daar staat de metro stil, dus ook daar op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Maar ook donkere wolken boven Zaporizhia, Dnipro, Kryvyi Rih. Dus massaal is infrastructuur geraakt. Niet alleen in het zuiden, ook in het midden en het westen. Chernowitsch tegen de grens met Roemenië. Ook daar is de stroom uitgevallen omdat een elektriciteitscentrale is geraakt. Dus, was vandaag, dus dat lijken echt wel de doelwitten te zijn. Ja, en opnieuw een massale aanval op de infrastructuur, de elektrische infrastructuur van Oekraïne. En dat betekent dat op veel plekken het licht uitgaat, er geen stroom is. En dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor huishoudens, maar ook bedrijven. En kunnen ze dat een beetje snel herstellen, denk jij? Want dat wordt wel steeds moeilijker waarschijnlijk. Ja, je ziet dat het op een opmerkelijke manier toch eigenlijk wel weer lukt om dingen aan de praat te houden. Hier in Kiev de afgelopen dagen was er van in het centrum in ieder geval van een stroomuitval weinig te merken. In de buitenwijken was dat wel groter. Dan ging een paar uur hele wijken van het stroom. Maar in het geheel draait eigenlijk het land nog wel door. Maar als deze aanvallen blijven aanhouden, wordt de druk op de infrastructuur natuurlijk groter. En als mensen wel stroom blijven afnemen, dan kan dat bij een instabiele infrastructuur eigenlijk ook nog weer een soort van escalatie veroorzaken, waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Dus hier wordt echt wel geprobeerd Oekraïne hard te raken vlak voor de winter. Men gaat hier de winter in met een hele fragiele infrastructuur. Dankjewel. Nieuwsverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn nog steeds files, maar het worden er wel steeds minder op dit moment. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn door technische problemen is de spitstrook dicht bij Barneveld, 4 kilometer file. Door een ongeluk op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en de Koentunnel, 6 kilometer file. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Let it be, dance all over me. George Ezra met Dance All Over Me. Toen in de Verenigde Staten het landelijk recht op abortus werd afgeschaft, werd dat door de Republikeinen groots gevierd. Maar in de campagnes voor de tussentijdse verkiezingen hoor je ze maar weinig over. Intussen zijn de gevolgen van die afschaffing al duidelijk merkbaar in conservatieve staten, zoals in de arme zuidelijke staat Mississippi, zag correspondent Marieke de Vries. Er worden spaanplaten geboord tegen de ingang van de laatste abortuskliniek in Mississippi. De laatste abortuskliniek die nog open was. En dit is niet zomaar een abortuskliniek. Dit is de kliniek van de Jackson's Women's Health Organization. En het was die organisatie waartegen het Openbaar Ministerie hier in Mississippi een aanklacht indiende om het recht op abortus terug te draaien. En die zaak werd uiteindelijk tot aan het Hoge Rechtshof uitgevochten. Wat er afgelopen zomer uiteindelijk in resulteerde dat Roe v. Wade, hè, dat was het recht op abortus wat federaal geregeld was, dat die uitspraak uiteindelijk is teruggedraaid. En sindsdien is het aan de staten om het recht op abortus te regelen. En dat betekende hier in Mississippi dat abortus helemaal verboden werd. Vandaar dat deze laatste abortuskliniek nu wordt verbouwd. Sinds het sluiten van de laatste abortuskliniek is het een gekkenhuis in deze geboortekliniek van de Sisters in Birth, waar dokter Yolanda Davis zwangere vrouwen begeleidt. We've seen a flux of people who need healthcare. So we have a flux, so we still have a shortage. It's been a challenge for us. Yes. So bear in mind, because even when you go into labor, it's not going to be a sprint. It's going to be a marathon. Okay? De vrouwen moeten soms dagen reizen, want in de staat Mississippi is er een groot tekort aan goede verloskundige zorg voor met name zwarte vrouwen. De staat wordt ook wel een maternity care desert genoemd. There's a shortage in pediatricians, OBGYNs, yeah, they're shutting the doors down. Yeah, and so some moms are having to have the babies on the side of the road trying to get to a facility. Yes, so it's terrible. Sommige vrouwen baren hun kind daardoor langs de kant van de weg. Kraambedsterfte is hier het hoogst van het hele land. En 43% van de zwarte kinderen groeit op in diepe armoede. We live like we're in a third world country. And we're supposed to be the richest country. Daarom kozen veel vrouwen voorheen voor een abortus. Maar nu dat niet meer kan, beloofde de Republikeinse gouverneur de leefomstandigheden en de zorg voor de vrouwen te verbeteren. Has the state done any analysis of what the state thinks will happen to those women and girls if this law goes into effect? Just in the last couple of weeks, I've signed legislation to provide help and resources and money to the 37 pregnancy resource centers that are located in every region of our state. You're getting a lot of support from the governor. Oh, no ma'am. No ma'am. Maar Dr. Yolanda Davis heeft nog geen extra steun voor haar kliniek gezien. They're not getting any support. That's the problem. Dat geld had er kunnen komen als de staat Mississippi had ingestemd met de uitbreiding van Medicaid, de publieke zorgverzekering voor de armen. Nu zijn vrouwen maar tot 2 maanden na de geboorte verzekerd, terwijl er daarna nog vaak complicaties optreden. It's bad. It shouldn't be like that. I've heard other countries they have it for a whole year. Zegt de zwangere Tamara, die ervan schrikt, terwijl Mississippi Medicaid ook had kunnen uitbreiden tot 1 jaar na de bevalling, waardoor de problemen drastisch verminderen. Maar de staat stelde eerst een taskforce in om meer onderzoek te doen. We are, black women are your data. We are your research. Wij zwarte vrouwen, wij zijn de data, zegt activiste Angela Grayson. Meer hebben ze niet nodig om te weten dat het uitbreiden van Medicaid goed is. We treffen Angela in een arme buurt in Jackson waar ze opgroeide. Veel van haar vriendinnen ondergingen een abortus omdat ze bang waren dat ze een bevalling of geboorte niet zouden overleven door de slechte zorg voor zwarte vrouwen. De uitbreiding van de verzekering zou helpen. And then you have a governor who refuses to do so. You would have to ask yourself, what is it that he's truly trying to preserve if all of the data points to that making for a better Mississippi for us all? Then why would you keep some people from that? What would be your answer? I would say because of racist ideologies. Because of racism. Angela verwijt de gouverneur racisme omdat hij beloofde na het afschaffen van het recht op abortus beter voor het leven van de geboren kinderen te zullen zorgen. Maar daar is nog weinig van te merken in het post-Roe-tijdperk in Mississippi. En tijdens de campagne voor de tussentijdse verkiezingen zijn het vooral de Democraten die oproepen om op hen te stemmen tot een Roe-vember, zoals ze het noemen, zodat ze in het congres een landelijke abortuswet kunnen invoeren. Reactie aan de redactie. We kregen wat reacties op het gesprek over Halloween. Ineke Stroeken, oud-directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. En ze schreef ook een boek over Nederlandse tradities. Zij vertelde in de uitzending dat Halloween inmiddels net zo ingeburgerd is als Sint Maarten en Sinterklaas. Maar luisteraar Sven vraagt zich af of die populariteit misschien ook komt door de tv en de commercie. Nou, Ineke Stroeken, goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. Hoe zit dat? Speelt commercie een rol? Nou, commercie speelt zeker een rol, maar het is altijd dat het eerst een traditie begint te groeien qua populariteit, hè, omdat het aan een behoefte voldoet. En pas daarna springt de commercie daarop in en kan het dus ook vergroten. Maar zowel bij Halloween als bij Valentijnsdag was eerst populariteit aan het groeien. En pas daarna zag je dat de commercie daarop inspeelde. Dus de commercie speelt erop in omdat er geld mee te verdienen is? Tuurlijk, ja. En mensen kopen ook dingen omdat ze daar behoefte aan hebben. Maar ja, het belangrijkste is ook dat je dingen samen doet. Dat je in een andere rol stapt. En dat je een avontuur aan de lijve ondervindt wat je normaal eigenlijk niet zou willen. Want je wil niet dood zijn. Ja. Ja. Nee, liever niet. Nee. Het staat ons allemaal te wachten, maar wacht nog maar even, hè? Ja, wacht nog maar even. Nou, maar kijk, echt een behoefte van heel veel mensen en van Nederlanders is ook dat je toch wil griezelen, hè? Dat was vroeger zo en dat is nu ook zo. En Halloween is natuurlijk ook een fantastisch feest daarvoor. Kijk, ik woon zelf in Oorschot. Nou, dat is een klein dorp, maar de ene helft was betrokken bij het organiseren van Halloween. En we voerden dus toneelstukjes op of griezelmuziek of noem maar op. En de andere helft liep er langs. Dus het is echt ook een het is een feest ook van heel veel creativiteit. Ja. En heel veel gezellig fantasie. Samen doen. En dat gezellig samen doen, ja. Hartelijk samen dank, griezelen. Ineke Stroeken. Ja, gezellig griezelen, dan komt het eigenlijk op neer. En dan nog een vraag van luisteraar Ed. Waarom wordt op de halve uren, dus bij het nieuwsbulletin, de tijd niet meer vermeld? Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Nou, dat is grappig, want ik moest zelf even nadenken. Het is toch komisch, ik zit hier best vaak, bijna elke dag. Maar ja. Doen wij dat eigenlijk niet? Nee, dat doen we eigenlijk nooit. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, omdat niet ver voor de halve uur heb ik vaak al ergens de tijd genoemd. Want als er bijvoorbeeld meerdere items achter elkaar zijn, om even een soort duidelijk te maken van, nou, we gaan eens nieuws beginnen. Ja. En dan weer om 7:30 of 8:30 weer dat zeggen. Daarom doe ik het eigenlijk nooit. Ik zeg altijd, de hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Nou, bij deze. 3 voor de dag. Het is de eerste dag van staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Griekenland. Vandaag legt het koninklijk paar onder meer een krans bij het monument van de onbekende soldaat in Athene. En 8 mannen die verdacht worden van de overval op een geldtransport in Amsterdam staan voor de rechter. Die zaak kreeg veel aandacht vanwege een spectaculaire achtervolging die eindigde in Broek en Waterland. Verslaggever Roel Pauw over de verdenkingen. Wat hun ten laste gelegd zal worden, dat is poging tot doodslag en diefstal met geweld, bedreiging en brandstichting. Dus het is een hele waslijst. En daarbij moet gezegd worden dat het in vereniging is gepleegd. Want bij zo'n chaotische overval is natuurlijk niet precies vast te stellen wie wat heeft gedaan. Wie zat er achter het stuur? Wie heeft welk schot gelost? Maar als de rechter meegaat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie dat deze zaak in vereniging is gepleegd, dan kun je dus ongeacht het precieze aandeel van de diverse verdachten mensen veroordelen voor het hele pakket, zal ik maar zeggen. En van de buiten is nog altijd voor zo'n 4 miljoen euro zoek. Parlementariërs uit verschillende landen gaan op bezoek in Taiwan om er te spreken over internationale relaties en democratie. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma gaat ook, vertelt waar hij het over gaat hebben. Wij willen anders omgaan met China. Wij vinden dat onze landen de dreiging vanuit dat land onderschat. En wij willen stappen zetten om mensenrechten te borgen en handel eerlijker te maken en onze veiligheid beter te beschermen. En het is ook belangrijk dat we samen optrekken, omdat Beijing eigenlijk altijd probeert om landen uit elkaar te spelen. Dat zei D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, vertrekt zometeen naar Taiwan. Na 9:30 spraakmakers, maar vandaag vanuit Delft. Ja, Roos Oudeman. Green Village, Astrid, goedemorgen van de TU Delft. Ik zit in een groot glazen gebouw op een campus. En dit is een soort openluchtlaboratorium voor duurzaamheid. We besteden namelijk als NPO Radio 1 de hele week aandacht aan klimaat, duurzaamheid en innovaties. En dat doen we in aanloop naar de klimaattop in Egypte die zondag begint. Spraakmakers dus de hele dag in het teken van klimaat. Met zometeen eerst het half uur stam.nl. Geen stelling, maar een vraag. Wat zet volgens u zoden aan de dijk als het gaat om klimaat? En we hebben ook onze eigen mini-top. Want in Egypte spreken natuurlijk vooral de wereldleiders met elkaar. Maar wat bespreken ze dan met elkaar? En welke belangen spelen er in verschillende delen van de wereld? En dat doen we met drie gasten die elk een deel van de wereld voor hun rekening nemen. Roos Oudeman vanuit Delft. Zometeen, als dan die hoofdpunten van het nieuws beginnen, Wouter, dan is het precies 9:30, zeg ik maar even voor degenen die willen weten hoe laat het is. Ik wens u een fijne dag.